أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة الأنعام فضائل ډیر زیات دي. د دې سورۃ نزول شو نبی علیہ السلام ته جبرائیل چې راغی 70,000 فرشتې جشن کې راغلي. نن دا دین معاملہ خلکو دا سی متروک کڑا چه دا سر آڈو گوری و تا هم نا سوک دے غر ظالم دا غچانا چه جوڑی پا لبانی دروغ او کذبا بی آیاتی ہی یا تکذیب کئی دا آیاتنو دا اللہ انہو لا یفلح الظالمون. ظالمان کامیاب ندی. ظالمان کامیاب ندی. الله دروغ وای د الله دروغ د الله پاک آیاتونو ته دروغ نسبت کوي. او یاد کار چې د وټول نه جمع کما بیا به وایم هغه چاته چې شرکی کړی دی ان شرکاو سشو شرکا ستاسو بازه کی شرکا ای رازی اشرکا ستاسو چه تاسو اللہ لا شرکان گرزولیو الذین آغا کنتم تنون ستاسو دعوه سملم تکن فتنتو هم بیا بنوی ددو فتنہ فتنتو هم معذرتهم. امام بخاری مانا کرتا جلالین ابن عباس نبوی داغو فتنہ یعنی عذر مگر دا خبرہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین. قسم دے پا اللہ چیزا منگا رب دے منگا شرک نو کرے اول با انکار کئی. پدید سنت مومن 74 نمبر آیات وګورا یعنی تقریبا آخری سر دی. سورۃ مومن 74 نمبر آیات کې وخت کاری. بیا بدوته ویلې شي سشو آج تاسو زما شریکان ګرځولیو بے زمانہ. قالوا بويدو ظلوا عنا من غائب شو ظلوا عنا غابوا عنا يعني سبون دستر قنا پناشو مغنن نينو خلاف عطا کئی کافر لرا شرک کڑے ہو یعنی انکار کئی نو شرک ندے کڑے ندے کڑے بیا بلا سب بے گواشی بدن عذاب گواشی او صفا گوائی روکی نو دا بنا دم اپن عذاب بدن تبوائی تاسو زمونگا خلاف آواز پورتا کم دا قرآن پاک مضامین دی دیر پخوان سرا یا فتنتو هم جوابو هم دا دی ابن عباس تفسیر شو سماها فتنتن لینو کذبن فتنه و تزکوی چدا صفا بر دروغ دی احوال دا قیامت پسی غید مازی وكذا قال غراجي والله ربنا ما كنا مشركين انكار بوك ازمان بي گورا سرنگي پزان دروائي پزان دروائي وظلان هما كانوا يفترون غائب شدنا آغا جبالا جوڑا وال دروغي بي دروغي دروغ نگنل رسول الله سلام نا دریافت شو هغه کم یو عمل دی چې هغه په وجه بنی آدم دوزخ ته ځي نو رسول الله سلام وی چې هغه عمل د دروغ دی مسند د احمد ابن حنبل او دا رنګ نور روایتو کې راځي په دروغ جهنم ته ځي نن دنیا ټول دروغ وای پښپد د معراج کې رسول الله سلام یو سړی ولید چه داغ دوارا وقت کی دا سیری کی گی لکل نور تیره شی پدی وقت کو منده برتا دا مل طول روان شی بد اخکاری گی ماشاءاللہ بیا درست کی گی بیا دا قسی کی گی بیا دا سیری کی گی وقت کی برا پوری بیا دا سی کی گی قیامت پوری دا سزا دا جبرائیل نا نبی علیہ السلام دریافت کو دا سوک سڑے دے چې دا سرداسی کی گی نو جبرائیل وینا اکڑا دا حق سڑے دے چې دا کار دا دروغ دا پا حدیثو کی رازی دروغ بیوی دروغ بیوی دروغ بیوی دروغ بیوی تش دروغ بیوی وی جی اوٹ را کا سبب آتھو بجی اسلام راو رسی گی نافذ بش پائی که دا دوم را زمانہ تیر شوا دا بطوری مثال میں ہوئی دنیا ٹھول پا دروغو کی مبتلا دا رسول اللہ سلام ہوئی دا دروغ جن دے جبریل ہوئی دروغ جن دے تا کامیاب نه چې سو پوری دروغ پرې نک دے تر دې چې په مزاقو کې به هم دروغ نه وای مسند د احمد ابن حنبل یعنی د مسلمانانو په طبیعت کې سنور خصلتونه براتلی شي مگر خیانت او دروغ دکې به ناراضی یعنی مناسب نه دی یو حدیث کې راځي چې دا دروغ وینا کول دا د انسان رزق هم خرابوي بهقي کې روایت راځي معرف کې هم اشته ده ماشاءالله بیا به دو فتنه نه مگر دا چې والله ربنا ما كنا مشرکین موږ خو شرک نه وکړو دا چرګان غول خوري وای موږ خو نه خورو اسنی کانه دا یو مضمون دی ډیر مزدار د معرف معرف 302 کی وائی تفسیر بحر محیط اور مظہری میں بعض حضرات کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے شرک سے انکار کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کھلے طور پر کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا نائب نہیں کہتے تھے مگر ان کا عمل یہ تھا کہ خدا خدائی کے سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے نن دا مرض پا سالم دنیا کی خور دے یعنی کھلے طور پر کسی مخلوق کو خدا کا خدا یا خدا کا نائب نہیں کہتے تھے مگر ان کا عمل یہ تھا کہ خدائی کے سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے، تقسیم کری، انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے، انہی کے نام کے نظر و نیاز کرتے، انہی سے روزی، تندرستی، اولاد اور ساری مرادیں مانگا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک نہ سمجھتے تھے، اس لیے میدان حشر میں بھی قسم کھا کر یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ ان کی رسوائی کو واضح فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دا معرف کے مفتی شفیع سے وہ آئی، بعض خلق جانتا ظاہر دا نسبت نہ کئی واقعہ دا سیوی دا قبرون نہ مرادون غواڑی التا طواف نہ کئی التا سیدی کئی نظر و نیاز ور کئی دا مخلوق عام طور سرا پنجاب سندھ تلاڈ شاہ دا زمنگ علاقے اسم اڈا کے شوے رو رو درگاہوں نے جوڑ کلو لی گیا دی پیسے گٹھی پیسے گٹھی بیا بنوی دو فتنہ یعنی عذر سماو فتنہ تن لینو کذبن زکدا دروغ دی فتنہ و تزکا ہوئی نو شرک ابدتنا دا فتنی دی توحید سنت صحیح لار دا زمانہ بھی گورا سرنگے درو وئی پخل زان بانی جلالین کیوئی پنف دے شرک دا زاننا دیر خلق تے شرک کئی وغو وئی منگ شرک نہ کہو دا چرگان غل خوری تا بکتلی وہ دا مکوخ کے سنڈی نہیں ایسا نہیں کھانا ہے ایسا نہیں کھانا ہے۔ اے زمانہ بھی دا مضمون چما کم حوالہ دا مفتی سے دا مضمون راکڑا دا معرف کیوں میرا اعلیٰ قرطبی کشتہ بحری محیط کشتے مدارک کشتے دا مضامین تفسیر جواہر القرآن کشتے باقاعدہ گائے سرم و من ہم باز ددونا مشرقین ہاغ دی چتا تغوگی دی وگ بے خدا او خیقین او پی لیکن خبر بے نمان اللہ و جان لا منگر زول دی زو پسنو بانی آکے نا غلا پڑ دے ان یفقہو دا یو مانوی قدرتی پردہ دا چہ دا اللہ کلام زلطن نکوزی گی و فی آزانہم وقران دا متعلق کا پجالنا پورے تا تا بازی غوگیگ دی مادو پزرنو پڑ دی را اس دی پوئی گنا و فی آزانہم وقران دا دو غوگنو کی بوج دے زمانہ بھی کدووینی ہر قسم نخا ایمان راوڑی پاغی بانی تر دے چتا تراشی نو جنگ کئی تا سرا وائی کافران ان ہذا الا ساتر الاولین دا نقل ندے دا پخوانو۔ سبحان اللہ۔ یو سو کافر راج یو زیشو پکے ابو جہل باچاو ماو بیا یو بلن تپوسو کوئی دے سوئی نو ود آدیانو سمودیانو کسی کئی نو وہم ینہو نانو ہو دو منی کئی آنو ہو ددنا آنو ہو کتاب اللہ نا دو من کئی کفار اسم دا قرآن درسنا منی کئی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے زمنگ دیشات والو قرآن پدی پاکستان کی باقاعدہ کلی کلی تا محلے محلے جماعت جماعت تا ارسو باقاعدہ کئی سر ٹول لگیا دی قرآن درس کئی سزمان مخ کے دا سلسلہ قطعا نوا یعنی کار ہوکو کار جو اوشا دا دیوبند مشن توحید سنت تے دا دیوبند پا مشن کی نہ شرک تے نہ بدعت تے دا دا توحید سنت خبری دا غزینا شروع شوی اس دا سی خلق را پورتا شا دا مماتیان دی دی پسی موز نکی گی دی پسی موز خن دے تا پسی کی گی بدبختا دا نخری زکر جو لکری چی دا عوام رو رو بدلی گی بس چاچ دا فتویلی کلی دی ادس خط پی چا کرے دے او چا دغسی استفتالی کلی دا اچا جواب بر کلی دے نمونگ وایو چې الله دی و تا هدایت ورکی او که هدایت قابل نی الله دا صدا ولا ورکی چې ټول مخلوق په دې پوه شي چې دا داسې چې دا داسې دا ابو طالب په مجلس کې راجم شو کفار داستار واره چې دین دا چل دې دا چل دې دا چل دې نو ابو طالب چې دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغ وینا وته کوي واره دې خبرو کې لګ نرمي وکا توحید دا خبره نوری خبری نیشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وینا اوکران ایتر کداستا دا خیالی چزستا پو بلبوتے بانی ولاری ما لکاغاو سر کلکو لارو خبری نو منلی مرگ پوری خو کلکو لارو چی تا تا سوکس نشوی لے وهم ینحونا دغ مطلب دے نو نبی علیہ السلام چې خبرې وکړي اغه یو دم اوه والله لن یصلوا الیک بجمعهم والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتى اوسد فی التراب دفینا زما دې په الله قسم وی ابو طالب الله منو خوشریکم غنو والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفنا تردي چز په قبر کې دفن شما تا تاسو نږدې نشی راتلې فزدام به امر کمالك غزازتا وابشر بذاك وخر منه عيونا استاستر کې دی اخیشي خدا سے خبر او کچ څنګه د کلک خو خاين ودعوتني وعرفت انك ناسي تما ته دعوت راک نبی علیہ السلام تا ابو طالب وې سکتره او داد علی سی پلار دی ودعوتني وعرفت انك ناسي تما ته دعوت راک زپوې غم ته زما خیر خوای ولقد صدقت وكنت سما امينا تریشتنه ته اميني وارست دینن وارفتو انلک ناسحی تا پا ما دین پیش که زپویگم تزما خیرخوای من خیر یادیان البری دینا لولا الملامت و حزار مصبت لوجتنی سمحا بذاک مبینا تا ابو طالب ویده بیلی سلام تا خازن کرا دی وی تزما خیرخوای دا نبی علیہ السلام ته وی چې بس تا مو خلک چې زو سو ژوندې کفار نشرات له سو سو زلا د قتل منصوبه جوړه شو بابا دا ګران کار دی زما هم شپږو زلا د قتل منصوبه جوړه شو لیکن خبره رو رو خور شو او هم دو ينهون عنه دو منی کئی عنہو دی کتابنا ایا عنہو ضمیر حضرت تراجے دے دو منی کئی عنہو دا حضرتنا لکا ابو طالب متعلق دا سی وئی وین اونا عنہو پخفل لری منڈی وائی ین اونا امام بخاری مانا کردہ یتبا عدونا علی سے مراد دے ما داغی تذکرہ دا خازن پا حوالی در کرلا دو منی کین هو د کتاب نا یا دو منی کین هو د حضرت د مجلس نا نن بینه د قصیده ځان ته مسلمان وای کمزه کې د قران درس کیږي پرشتیا سره پکې خرافات نه نو وینړ نه جوړو چوټیا د پوترا وینړ نه جوړو وین او نا یتبعدونا پخپل لری منډي وای نحلا که دو مگر خپل نفسونا وما یشورون دو لشعور نیشته دنگرو لشعور وی اللہ پانک دغه خلق چې د نبی علیہ السلام نا خلاف روانو هر دور که چیو نو دو شعوری تینا لری که لکه دنگرو نلانی دی بلده که اولائی که کلانا می دا دنگر دی اعظم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتوینی پاغ وقت کے چودو با ادرو ریشی پور بانی فقالو دی باوی احوال دا قیامت پسی غید مازی لکا یقینی اوگنا دو باوی آلی تنا افسوس پا منگا نردو منگو اپس شو دنیا تا ولا نو کذبو بی آیات ربنا منگ با تکذیب نکو دا آیتونو دا رب امنګ بشو د مؤمنانو نه الته بدل سی وای احوال د قیامت په سیغه د ماضی بار بار مې پوښتې استاد راځي چې ماضی را اولل د مستقبل لپاره په مستقبل په ځای کې ظاهر حال نه خلاف دي خو مقتضا د حال سره برابر دي ځکه چې د الله په دربار کې پرونه رد او قیامت چې رستو راځي دا یو شی دی ان د الله علم په ټولو حاوی دی دی بال توي افسوس ده په مونږا نوردو چې مونږ واپس شو مونږ به تکذیب نکو دا آیتونو درب ونكون من المؤمنين مونږ به شو مؤمنان بل ځای کې برایشي دلته اومشته بل بدالهم دول ظاهر شو ما كانوا يخفون اجدو پټ سات بدا فعل ده ما کان یوفونا د موصول سره د سلینا د بدل لپاره فاعل دی او ما عبارت د جهنم د اور نه دی بلکې د سرګن شو هاغه چې دو په دنیا کې پټ ساتل نبی له سلاموي مشرک لا کافر لا همیشه جهنم دی مجرم ګناګار لپاره اور سزا ده نو اس د دو فکر کې برات للا بل بدلهم دول پارا سرگنده شو سرگند شو آغا خبر یخفون من قبلو چه دو با پتا ساتلا ما عبارت دور نده دوی افسوس ده جمانگا دنیا تا بیا لال شو من با شرک نکو کفر با نکو دالا قانون با منو اوز گورا مسلمان تا دالا قانون نمانی ته د کافر نه ګیله څنګه کوي چې ځان ته مسلمان وایي زه بالکل نبی منم لیکن دا هم شي نه مني خیر ولا پکې نه ښکاری الله وای ولو ردو کدو واپس شو دنیا ته لعادو دوب واپس یا غتا چې غنه من شوي دي ابن عباس وی من الكفر والشرک اق کفر او شرک بکای الله وای دو درو جندي سرگن اغا سزا وینی او ارمانو کی جمع دنیا تا بیا لاړی الله وای کدی دنیا تا بیا راولیکم سرد دی ارمان نا دو با اقا کارونه کئی چکم کارونه مخ کی کول ابن عباس وای چکم شین منشیو پاغی پسی با بیازی من الکفر و شرک دین یو مسئلہ ثابتا شوا چ الله داس خلق ته هدایت ولنور کوي زکه د الله علم کده چې دون نه مني دون نه بني تنن ګور نه مسلمان د الله قانون نه مني تیار وته نه دی دلب کې نه فنخ کاریږي بابا چا سره جنگ مکوا خدا سي وکړه چې دا د خدای به هدایت او تاسو هدایت نشي ورکولې ښا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ دُدْرُو جَنْدِي وَای مُشْرِکِین اِن هِیا ند جن مگر جن د دنیا و ما نحنو بمبوسین مو بیا پورتکی گوبنا د قیامت نه انکار کئ جن د قد دنیا دے مزے کوا مزے کوا ګور لګیا دے میرا جسم میری مرضی دیر مسلمانان دنوم دا اللہ قانون دا اللہ احکام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبری مشن سرد دعوی دا عشقنا سرد دعوی دا اسلامنا منلو تا تیار ندی دو وائی ندی جون مگر جون دا دنیا او مگر نیو بی مبوسین پور تکڑی شوی اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری توینی زوقفو چې دو ادرو لیشی علا ربهم در رب مخامخ ادرو لیشی قال الله پاک بوئی احوال دا قیامت پسی غید مازی کمال تحقق او بوئی اللہ علیسہ زابی الحق ایدہ حق نده تا انکار کاو چې باس بعد الموت نشته ده اداشته گنشته ده قالا الله پاک بووی علی سحازا بالحق دا حق نه ده قالو بلا وربنا بلا ثابت ده وربنا دیتا قسم یوی وربنا پربد زمون قسمی وی من الله خو بی وقتا کل چراغ لپی سختا وی لیدلا ده قدرت لختا نو ده تیار شو قالو احوال ده قیامت پس غید مازی ده مستقبل لپاره مستقبل سیغا پکار ده ظاهر حال دغی ته وی لیکن الله لفظ ده مازی وی لکه دا سی یقینی وگنا لکه پرونه رز قالا الله پاک بوی فزو قل عذابا اوسا کیا عذاب ټول احوال ده قیامت پس غید مازی را گیا الله و ایتوانیان شو آغا کسان چه تکذیبی و که دو ملاقات دا اللہ تردی چه و تراغی اصاعت و قیامت بغتتن ناسا پا راغی دا قیامت رز چه تا معلوم ندا چه دا کم یا و رز دا البته حدیثو کرا دی چه رز دو جمعه بوی کم جمعه بایی دا دی پتا چه تا نشتی توانیان شو هغه کسان چې تکذیب وکم په ملاقات د الله تر دې چې وته راغی قیامت بغتتن ناسابانو قالو ګور دلته مسیغه د ماضي راغله نو احوال د قیامت په سیغه د ماضي د کې کمال تحقق ته یعنی څنګه پرونه راسته را شو یقیني وا اس واقعات تولیدل نو د قیامت هغه سلسله هم د غشانت لا وګڼه نو احوال د مستقبل پسیغه د ماضی قالو دی بوای های افسوس پا منگا علاما فرطنا فی ها چه من کتایی اکرا پاگی که کتایی نده زن تا مسلمان وید اللہ قانون دا اللہ چه دی احکامات اقد دزرت دن نکی گی نا زن تا ویز مسلمانی ما شقی رسولی دوبا پورتا کهی گناونو بوجونا اوزار بوجونا پندوکی دا پندوکی د ګنا مراد دی الا زهرهم په پلو شاګانو الا سا ما یذرون خبردار شه بد ده غ بوج بد ده غ پندوکی چې دوی او چتای نه د ژوندګي د دنیا مگر کھیلو تماشا دار دا آخرت غره دی لپاره دا غ چا یتقون چې الله نه یریږي افلا تعقلون دون بوج سمجھ نہ لرے نو قرآن در سرا حدیث در سرا انقلاب رازی نو پخوا دا در سنا نو دین از دی دورنو کی دا در سنا چا نم نو آورے دلے اللہ سنگ رحم و کرم کو زمان مشایو خو محنتو کو در سنا جاری شو او ساغیل وین پیدا شو وین پٹ کار کئی خواب الرګی له داسې خراب کې له پاسه نه صفا رنگ ښکاریږي پکې دې څه شی آرام وي دا هغه څوک کوي چې هغه انتهایی بیدی نه وي حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دنیا ملعون دنیا ملعون ده وملعون ما فيها پدې کې چې دی هغه ملعون دي الا ذکر الله مگر ذکر د الله الله یادوا او عالم او متعلم عالم متعلم عالم از دکون عالم خودون کے متعلم از دکون کے نو عالم متعلم دا اللہ خوختی نو عالم متعلم بدل کر پو دنیای تعلیم بانے اگئی پسی دا چی لگی دل دی اللہ اکبر نو اگئی کداغو نفسر گن دا شوا چی چانے از دکر اگا غیر مسلمو لاس دون اسکارې وسره وو خپل د ده او د هغه هیڅ فرق پاتې نشو لباس ته ګوره شکل ته ګوره صورت ته ګوره وزما روره بیا نظریه د هغه د یو شان لشو د بار ملکونو ته لاړ شي دغه تعلیم حاصلې دغه نتیجه داش ماشاءالله نتیجه داش چې ابو جهل سره چا لسدول اسقال له ګولیو آیا دغه نظریه به سمې شو او د نبی له سلام سره چې چا لسدول اسقال له ګول هغه د دنیا لوی اولیا جوړ شو. الدنیا ملعون و ملعون ما فيها الا ذکر الله او عالم او متعلم. عالم د الله خوښ ته ولی حق پرس دا سينه په دروغ د سختونه کوي او متعلم یعنی دا هر وخت د الله په ذکر کې لیا دي. دا درسونه چې کیږي دا هر وخت لکه د الله ذکر دی. حدیث کې راځي الکیس من دان نفسه عقل من هغه دی چې هغه خپل ځان وپیژني او رضیه بالکفاف وعمل عمل لما بعد الموت معمولی شبانه رضا شو او عمل شروع کړل لپاره د ما بعد الموت یعنی هغه سیز د کوي چې ما بعد الموت د خسته شي د ته عقل من وای نن خلق عقل من بل یو ته وای. زمان نبی منګ پویګو په دی باندې انه لا یحزنک تعالی غم جن کوي هغه چې دو وای دو چې سوای تا دغه کوي غم جن کوي. نو نبی علیہ السلام داغو پا بکواسونو بانی دو کفارو غم زده باشه. اسم حق پرس علماء د خلکو پا غلط و خبرو بانی غم زده شی لیکن اللہ چانه کار اخلی بندیگی نا. منگا پویگو تال غم جن کئی حق کسان چی وائی فا انہم لا یکذبون اکان دوتا ندروجن کئی ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون ظالمان پایتون دا اللہ انکار کئی. پتیسے بانی مفسرین دا اخنس ابن شریق او دا ابو جہل واقعہ بیانی دا دوارا یوزی شو پت دا نبی علیہ السلام بیانی واوری دا اخنس ابن شریق او دا ابو جہل واقعہ دو په پټه د نبی علیہ السلام خبرې واورې دي. نو اخنس ابن شریق ابو جهل ته وې د تبع هغه وخت کې ابو الحکم وې چودري و داغه ملک د تبع ابو الحکم وې. اخنس ابن شریق وای اے ابو الحکما د نبی علیہ السلام ته پوسی غنو کو چې د په حق دې او په باطل دې. نو ابو جهل وی بالکل په حق ده بالکل په حق ده دا تفاسیر کې لیکلي. نو بیا ولې نه مانی وکه اومنو کنن زمو پښتو کچ کیږي پښتو صدا لکه دد قرابت والا د خانه کعبه د مسجد حرام د دې کارونه کوي څوک چې ده وبور کوي حاجیان ہوتا اسوک سکئی سوک سکئی سوک چاپلاس کی کنجی دا دے بن بے فخر کاو دا فخر خبر دا واقعی خراب ہوا. نوی چھ منگ دا نبوت اومنو نو بیا خو منگ سخصی شے پاتے نشو دیتا پختون وی خان کلک کلک پختون پا ڈبالای نماتی گی زپوئی گما تال غم جن کئی آغا چی دوائی زما نبی فإنهم لا یکذبونک دوستا تکذیب نہ کئ لیکن ظالمان پایتون د الله انکار کئ. نبی علیہ السلام 40 سالہ زندگی چوا نو ټول به دې امین دې دې صادق دې دې رښتینه دې اخبن ادم دې د دروغ چتن دی ویلی دا 40 سال زندگی دا سیوا کله چې یکا یک د نبی علیہ السلام په زبان باندې د توحید خبره شروع شوا یکا یک د توحید خبره د دین خبره شروع شو دا ټول مخالف شو. ولقد کذبت بشکا تکذیب شو د رسولانو په خواستانه رسولن ډیر رسولان رسولن لویلی رسولان 313 تعداد د رسولانو ده او سوال لکه ټول پیغمبران دي. نو د صحابه او عدد او ماغه شان لده صحابه ټول سوال دي او جنگ بدر شرکا چې غډیر او چتی اغا 313 دي وی دا خو مسله حل شو. نن کنزل مار صحابه ته کنزل کوي، یو کتاب یې زده کړی دی، یو کتاب یې لیکلی دی، ټول کنزل دی. نن سبا حق پرس علما حق بیانوي، نو خلکو کنزل مار کتابونه لیکلي دي، دا چل دی، دا چل دی، دا چل دی، ماشاءالله. ویلم به تیرې پاتې وایي، زه زوړشنا په نوي کله بدلومه، ماشاءالله. مونږ به انشاءالله توحید سنت بیانو، مونږ به رد شرک او د بدعاتو کوو. بدعات او شرک دا غلطه لار ده، توحید او سنت صحیح لار ده. دا د دیوبند میشن دی، دا د صحابه و میشن دی، دا د تابعینو تبع تابعینو ائمه مجتهدین فقها محدثین دا د هغو میشن دی. هغو شرک و بدعت رد کړی دی، شرک و بدعت یې نه دی بیان کړي. شرک و بدعت چې ویچا کې نو هغه د مسلمانۍ سره تعلق نه وي. ولقد کذبت تکذیب شو د ډیرو رسولانو او د لویو رسولانو من قبلک فصبروا اغو صبر کړه ولا ما کذبوا مجهول صیغه ده کذبوا چغو تکذیب شو و اوزو ستائے گئے اغو تا اذیت ملاو شو حتی تاهم نصرنا تر دې چې زما امداد راغې دا انبیاء سره داسې شوی ده ولا مبدل نشته مبدل لپاره د کلمو د الله الله د چا مرگ په کم ځای کې په کم کیفیت مقرر کړ دی ځکه دنیا د لاندې باندې شي دا د بدل کی تکوینیات تشریعیاتو کې ما او تعالی اختیار دی دا اختیار ای دا اختیار ای ستا مرضی دا صحیح لار اختیار ای ستا مرضی دا غلط لار اختیار ای په دې کې تعالی اختیار دی دې کې تعالی اختیار دی نو ایمان جبری مطلوب نه دی ایمان اختیاری مطلوب دی چې جنت دتا په خپل اختیار ملو شي چې تا کوم کار اختیار کو پسند کو په دې به جنت دتا ملويږي چې هغه د نبی اسلام طریقې دي د کافرو نه وغوزو دو تا زیت ملو شو انبیاو تا تر دې چې زما امداد راغې نشته مبدل لپاره د کلمو د الله ته نه ګورې د پلار نیکه ځمکه یې خرڅه کړي پیسې پرې واخلي وي ځم پلانکي ملک ازما پیسې وګټم امر ته ورسېد الله سره کارې شروع کړی نه دی ناسا په ګاډي وو نری نری شو وګوره کده ته پته وې د به دا کار چېرته هم نه وکړی ښه زان پوکا تکوینیات بدلیگی نام ولقد جاءک بشکا تا تراغل دے خبر مرسلینو طول سر دغسی شویدہ و امکان کبر علیک اعراضهم اے زمان نبی کا پتا بانی ددو دا اعراض دیر گران معلومی گی تنگی گی تکلیف کی گی نو کستا توان رسیگی ان تبتغی نفقا تتالاش کی او سرنگ فلر دی پزمکا کی سرنگ چی دن اون نوزی سڑے او سلمن یا پارچنگی سیڑای فی سمای پبارد آسمان سیڑای چی پبار خطلی فتاتی اون بی آیا تو تن خراورا دو چی کم غواری شاید نبی علیہ السلام دا خیالو چی دو کم نخی غواری نو زبا غنخ پیش کم نو دوب اومنی الله وای چې کته دغه سیو کې خو بیا به هم دو اونمنی فتا دی اوم بیا آیا تراوی دو تنخه بیا آیا تن پسې تو لفظ دی مطلب دا دی چې شرط دی نو جزا نخ کاریږي یعنی که پتا ګرانه د دو دا تغافل گرانی نو کتوان دی رسی زمکا کی سرنگو کا کتوان دی رسی نو سیڑے و لگو آسمان تا فتاتی هم بی آیا یعنی ففعل جلالینوی ففعل محذوف تے مانا دادا انکا لا تستطیعو ذالک فاصبر حتی یحکم اللہ دا مضمون دا جلالین دے مانا دا تتوان پدین نلری نو صبر وکا حتا یحکم الله چې تر دې الله فیصله وکي لکه ستا په لاس کې دا معجزې نشته ده. معجزې د الله په لاس کې دي، د نبی په لاس کې ساتیری هغه ته معجزه وای. یده تسوک کنه چې ایمان راوړي، مطلب دا شو ففعل انک لا تستطيع ذلك فاصبر حتى يحكم الله. دا ستا توان کې نه ده، صبر وکړه چې د الله فیصله راشي. دا منون کې نه دي. نو دا ابو الحکم چې ابو جهل او دا احنس ابن شریق مفسرین دا واقعا بیان کړی دا چې الله چاله به هدایت کې هغه ته هدایت نه ملاویږي. مثنوی کې راځي رومی وینا کوي چې ابو جهل د نبی رسول سلام خوا ته راغې، څنګه اندر کفی ابو جهل بود، گفت اے احمد بگو این چیز ته ځو، گیتای پلاس کې نیولې وی. راغې د نبی رسول سلام خوا ته ابو جهل، اے احمد بگو این چیز زما لاس کې څه دی؟ نبی علیہ السلام وتاوی کزا الله خبر کړه ما ته تعالو، یعنی بیا به ایمان راوړی. او بالکل ایمان راوړم، دا آیات د قصې وګڼه. نبی علیہ السلام ما ته زما رب دا سوای چې ستا په لاس کې شپږ گیټې دي، اگر رسولی چیز ته در دستم نه ها چو خبرداری ز رازی آسمان. کته دا الله رسولی زما موټی کې سړي ما ته الو وایا، ته د اسمان درازون څنګه خبرې؟ زما موټه تا ته مخامخ ته بابا د اسمان خبرې وته الله خی اده موټه خبرې هم خودلې شي. نبی علیہ السلام وی ما ته زما رب دا وی گفت شش پارا حجر در دست توست، بشنو وز هر یک تو تسبیح درست. زما رب ما ته دا وی ستا په لاس کې شپږ گیټې دي، او غوږ وته کېدا چې ستا خلو د کومې خبرې نه انکار کوي، دا ستا لاس دا گیټونه به آواز راشي. دای ته معجزه وی لا اله الا الله گفت گوهر احمد رسول الله سفت. گیټو وی اے ابو جهل احمد دا الله رسول دی، احمد دا الله. مخکنو کتابونو کې یاتی من بعد اسمو احمد راغلی، وی احمد دا الله رسول دی. اس پکار خدا و چغه من لے وے، لیکن د سپی لکای کګدا، د سپی لکایم کګدا، د غز د ټبروم لکای کګدا، ا د سپی لکای اوچته په بر یا غار سه اخکاری. نو دغه ټبر چې دا کنه د سپی اغم د قشان لدا، روشن خیال لدا، صدا روشن خیال لدا. خلق او تعلیم د غیر مسلمونو حاصل ک هغه شی تقریبا وګرځیدا. کته ځان وجنې او بنشي ګور څنګه ټګي وکړه. نو گیټای پزما کراو وشتي وستا غونی جادوګر ما نه دی لیدلې. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. کله کله مفعول حذف شي، شاء فعل دی، الله لفظ فاعل دی، مفعول به محذوف تا. ولی محذوف تا ذکر علی الهدى روست راغلی دی، دین معلومیږي. نو تب څنګه وای ولو شاء الله هدایتهم، دا تفسیر جلالین کې دا سی وای کد الله واخو د دو هدایت لجمعهم، دا به په هدایت ټول جمع کړیو. وما جمع ليبلوكم، جمع نکړه آزمائش مقصد دی، یعنی په جبر اسلام ناراضی، په جبر اسلام ناراضی. اعظم نبی تمکیگا دنا دانو نا، مخکی آیات 28 کی تیر شو چې دو ارمان کوي مونږ دنیا ته بیا لاړې، مونږ به شرک نه کوو. الله وای کدا واپس لاړ شي بیا به مونږ شرک کوي. الله تا د وخت نه پته ده چې دا د دې قبیلې نه دی، وی کته د پونج کدی سیده نی وندا. اے زمان نبی صلی الله علیه وسلم بشکا یستجیب، مفعول محذوف ته، انما یستجیب دعاءک، یعنی قبلی ستا دعوت ستا आवाज. الذين خلق يسمعون جغاوري، نو ابو جهل غوغنو خوريده یسمعونا یفهمونا معنا وکول شیخ سے یسمعونا سماع تفهم جلالین کی راضی یعنی اوری استا دعا دعوت اغا کسان یسمعونا سماع تفهم چاغد تفهم سما دا از دکڑا زلط کشی لکه صحابه کرام د قشانت لوم انما یستجیب دعاءک مفعول محذوف شو ستا आवाज ستا دعوت اوری هاغا یسمعون سماع تفهم والموتا یبسهم الله دذرون مردی ابن عباس د موتا معنا په موتل قلوب سره کې زړه مردی د صحابه ملګرتیا د حضرت سره زکوا چې هغه چې واوریدن او د زړه نه واوریدان زړه کې خبرې پریوتی والموتا موت القلوب مرادی چې دا چا زړه مړ دی الله به پورته کی بیا باغتا وګرځول شي د داسې سړی نه توقع د منلو مکوا وقالوا وايدا كفار ولنزل شپدمانی سنیشان د جانب ربنا نو د نبی اسلام نشانات خو ډیر زیات معجزات لیکن ما د توید سپیل کای کګدا د سپیل تبر لکای هما کګدا بازار کې رواني ناغا تبر مخ کی کړي او پسې د روان دی بربر لغړ دی نو تشبیک دغه سرور کې دا ډیر خیسته جوړیږي وایدو ولنازل نشوا په د باندې نخا د جانب د ربنا زمانه بي وایا الله قادر دی دا طریقه د تبلیغ لفظ د قل په دې صورت کې 63 زل راغل دی لکه ټول عمر با وینا کوي 63 سال د نبی رسول الله عمر قل طریقه د تبلیغ الله قادر دی په دې باندې چراولیږي نه خال لیکن اکثر خلکونه الله یعلمون نه پوهیږي یو عالم تیر شوی دی پخوا یعنی 500 کې موږ روان یو په 1441 کې په 500 هجری کې یو عالم تیر شوی دی عبدالکریم شارستانی داغه کتاب دی الملل والنهل ځان سره وساتا اغه فرمایي چې د مشرکینو څه شوبه نشته ده چې هغه په قران کې نه بلکې شته ده دایو وی وایا زما نبی طریقه د تبلیغ الله قادر ده په دې چې راولېږي نه خان لیکن اکثر د خلکو نه لا یعلمون پوهیږي دا د دې صورت یو خون شو وما من دابت دلیل عقلی دے اتم 25 دلائل عقلی برازی نو اول دلیل عقلی چه او اغا اول آیاتو چه جعل الظلمات والنور دا اول دلیل عقلی او دویم دلیل عقلی خلقکم من تین دخٹن تجوڑ کری سمر مزدار انسان سمره مزدار انسان دا دویم دلیل عقلی و بیا درم آیات و هو الله فی السماوات و فی الارض دا درم دلیل عقلی و سبحان الله درم دلیل عقلی و په پټو په سرګندو چې خبردار دی هغه ته الہ وای بیا په دوله سم آیات کې دلیل عقلی سلورم تعالی دی لمن ما فی السماوات و الارض دا پاسمن نظمکو کې تصرف واک اختیار د چا دی رد شرف تصرف دا دلیل عقلی و سلورم 12 نمبر آیات دلیل عقلی سلورم بیا 13 نمبر آیات بیا چې د دلیل عقلی پنځم دی وله ما سکن فی الليل والنهار الله ابن نومان باردا وله ما سكن في الليل وله ما نشر في النهار نو نهار د سکن سره نه لګي ليل د سکن سره لګي او نهار د نشر سره لګي دي ته وي علفتو اتبن و مان باردا لقد يال سمايات بين زم دليل عقلي بیا 14 نمبر آیات چې تا کوم ولید هغه هم د قشان لده فاطر السماوات والارض دا دلیل عقلی شپغم شو پاٹار نمبر آیات کے تا ته دلیل عقلی بیا بیان شو وهو القاهر فوق عباده الله غالب دی لپاسه د بندگانو حکیم خبیر دی دا دلیل عقلی ومو او دا 38 نمبر آیات چې ده اوس چې موږ روان یو نو دا دلیل عقلی اتم شو دا 25 دلیل عقلی برازی الله په خپل یووالی او په خپل سچوالی دلایل پیش کړي دلیل عقلی اتم وما من دابت فی الارض نشته از گرزیدون کے پزمکا دابا ما یدوبو علی الارض چه پزمکا روانی انسا والا دا سی مخلوق تے چه تپ دی تحقیقو کے چه ددو بودو باش سنگا دے ددو زندگی سنگا دا دو سخری سسکی سمیلاوی گی یوبل سرا تب حق قریان شے وما من دابت دلیل اقلی اتم دے نشته از دابا هیز زناور هیز گرزیدون که پزمکا ولا طائرن او الوتون که یتیرو بی جناحه چپ دو وزرو بانی اغا الوزی دیتا صفت کاشفه وی چه طائر و طوائن و یتیرو بی جناحه بخام خواهی الا اممون امثالوکم مگر دا مخلوق تیستانس و پشان لانگ ابن عباس د امم معنا کوي خلق عبيد دا عبيد دي د الله د الله د تصرف لاندې دي الله د دو متعلق چې څنګه کوي هغه سي کوي دا دلیل عقلي اتم شو مونږه ندي پریخي په کتاب کې شي مگر مونږه علم کې دي ماشاء الله فل کتاب نو مراد علم د الله دی لوح محفوظ دی بیا رب تا دوبا اوگرزولیشی آقا کسان چی تکذیب کئی زماد آیاتونو سمن دا کان دی و بکمن گنگا گان دی چاڑا گان دی فی الظلمات پتیرو دو کفر و شرک اللہ وائی دا پتیرو دو کفر و دو شرک دی من یشاء الله یضلله چاته د الله خوښینو یضلله دا یشاء لپاره مفعول محذوف ته یشاء فعل دی الله فاعل دی مفعول محذوف ته محذوف زکه دی چې یضلله په هغه باندې دلالت کوي د دې تعلق د علم معنی سره دی من یشاء الله اضلاله مفول معذوف شو من یشاء الله اضلاله یضلله د چا په حق کې الله اراده وکړي د گمراه کولو نو یضلله اغلا گمراه کوي سبحان الله نو چې د چا په حق کې اراده وکړه د گمراه کولو نو دې هم مجبور شو بابا داسې نه ده دا اوس یو پانه مخکې مضمون تیر شو کدو جهنم وینی بیا به وای الله مونږ دنیا ته بوزا مونږ با ستا دعوت منو الله وای ولو ردو لعادو د دو انجام الله ته معلوم دی کده زو واپس لګم دی بیا مغه د کفر کار کوي سم خبره نه مني ومن يجعل ولا صراط مستقيم من یشا نرستو مفعول محذوف ته دی یجل هو من یشا د چا په کې را د هدایتي او بغرزه اغلا بلاره نیږي سوالاک صحابه ټول د جنت بلاره لاړل منافقین د مدینه 300 کسان دارنګ غزنانا 170 داغو نصیب خرابو دغه سید نصیب خرابی نن په کورونو خلق ته اق طرز اختیار کړ دې نه منی قل ارایتکم دا دلیل عقلی نه هم دې طریقه د تبلیغ مخکې لس تیر شو ادا یو لسمه ده دا په مخه چې ته دغسې شمیرې که نه نو درې شپېته ځله لفظ به د قل راځي دومره ضرورت شته شته دی که نه قل درې شپېته کاله او د نبی علیه السلام عمر نو درې شپېته کاله به لګیا قل وایا قل وایا قل وایا تنګېږم تنګېږم دا دلیل عقلي نه هم شو زما نبی وایا رایتکم ما ته خبر راکئ ان اتاکم عذاب الله کتا اس طرح شی عذاب د الله ارایتکم نفی د شرک فی دعا شوا کتا اس د الله عذاب را شی او تدکم ساعتو یا قیامت را شی اغیر الله تدعون آیا غیر الله ببلئی لکا کم صفت د الله دے آغا صفت با غیر الله لنور کئی هر دے چی اوری دا هر چا چی اوری هر چا ترسی هر دے کی رسی هر وقت کی رسی بی روک ٹوک دن رات دا صفت دا اللہ دے دا آواز با اللہ تا کئی دین علاوہ تا چا تا آوازو کو داو کا ندا منع ندا گڑا مان سیرہ با نجوڑائی دا خدای توب صفت با بل چالا نور کئی زما نبی او آیا ما ته خبر را کئ کتا اس تراشی عذاب د الله یا راشی تا اس تا قیامت غیر الله تدعون غیر الله مبلای لا بلکی الله مبلای ان کنتم صادقین کی رشتنی ما تاسو تا غرض ویلو چې په نفی د شرک په دعا د سالم قران نبا آیتونه د ترجمه کوما چ الله وای ما بلا ما بلا بل چلنا ما فوق الاسباب دا بلنا سوا د الله نه بل چاته نشته ده یو سړی د مخامخ ته یاد وته ټلیفون کو زما پلان کې کارو کا مستری کا دا جایز ده غایبانه حاجتونو کې بلنا د دې تخصیص د الله سره ده د ټول قران نه په نفي د شرک په دعا ته آیتونه جمع کوما تبر واړی سوره بقره آیت نمبر 186 آیتونه به جمع کی د دې نه واخلا کوم ځای ته ورسېدل هغه اخري سر کې بیا دا آیت لیکا 186 دا تاسو خزانه جمع شو آیات تا ګورا چاوی زمنګ رب لری دې کنيز دې دې کلری نونو نادی هی مونږ بچغه وته او باسو ا کنيز دې نونو نادی هی مونږ با پزړه کې یادو دا یاد راغه تانا تپوس گئی زما بندگان انی فبار زما انی قریب او آیا زډیر نزدې ما نو ذکر جاری چې نشته داغه دا مطلب دې چ الله پاک نږدې دی چغو ته ضرورت نشته کمزه کې پچو پوچت आवाज اجازت شوه دی التو پوچت आवाज وایي ګوره دا قران پاک درس دا ذکر دی ز پوچت आवाज لګیای ما ځکه تعلق تا سره دی دا بغیر د جهر نه نکی بانگ با په جهر وایي نبی علیہ السلام وی دا کلمات فلان کی توایا فَإِنَّهُ أَنْدَا صَوْتًا مِنْ كَادَ دَعْوَازُ چَتْتِ نو چونکہ عوامو تا دعوت تے اللہ اکبر اللہ اکبر نو دا با پا جہر سر وئی اقامت با ہم پا جہر سر کئی تلبیہ چی توائی نو پا جہر بوئی دا اجازت تے دی دا ټول ذکر دے او په جهر سره دی او اجازت ته اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک دا په جهر سره وای نبی علیہ السلام په جهر سره ویلی دی د شپې منځونه په جهر سره دی دا قرات چې ته وای دا الله ذکر دی د جمعې او د اخترونو منځونه هغه په جهر سره دی کمزه کې جهر دې ال ته جهر دې کمزه کې فادال ته جهر جهل دې ځان نمو آیا ځان نمو آیا ولی ابی حنیفتا نر رفت صوتی بی ذکر حرام ایمان سے وہ یمازو چطل پا ذکر سرا حرام دی مخالف لقولی تعالی دا مخالف دی دا اللہ دوینا ادعو ربکم تضرعا و خفیا ادون الجہر رازی خبر اخلاص شو لیا دی دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے بس دا سسی سنے ایزدہ کری دا چل دے دا چل دے دا چل اللہ طلاق ورکا فضل ملی گیا کیے گا دا چل ما سوئی دی امام سے خبرہ دا کبیری کی راضی شرح دی منیت المسلی او فتح القدیر کیوائی شامی کیوائی دی نور فتح کیوائی الاسلو فی الازکار الاخفاء والجہر بدتن اصل پاسکارو کې افاده جهر بدت جهر بدت زمونږ د دیوبند فتاو کې وای جهر بدت سبحان الله سبحان الله دا پرا پرګانډي وکي او دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا آیاتونه د جمع کوم ز قبلون دعوت دعوت ورکون کی ازادانی یعنی کم سڑے چی ما بلی ز اجابت کو ما نفالیستا جی بولی دود زما قبولتی آو کی یعنی زما دتعات والیومنو بی لعلهم یرشدون پتی سورة نساء اولی کا سورة نساء آیت نمبر 117 تا تبخ کاری گی 117 رکو 18 این یدو نمین دونی اللہ ایناسا دون بلی بید اللہ نام مگر زنانا ایناسا دا دیس مطلب دے ابن عباس وی ایناس موتا عرب وی حرا غشی چپائی کی روح نین وغا ایناس تے ماشاءاللہ لکا ایناس نمراد موتا دی دوب ملیکو تا آواز کو او ملائکو تا بای ایناس وی الملائکتو بنات اللہ ملائکوی دا اللہ لولدی دی دا با کافر ہووی دا مضمون تفسیری کبیر کی رازی ایناس نمرات ملائک تی زکا دوب وی الملائکتو بنات اللہ او دا ملائک شفاؤنا عند اللہ دا فتح القدیر د شوکانی سراج المنیر قرطبی دی تفاسیرو کی د قسمانہ کئی اے دین نہ معلوم شو چی یو اللہ تبا آواز کئے اس رواڑا وا سورۃ انعام 40 دا چکم آیات کی منگ لی گیا یو زمان نبی وایا اما ته خبر را کئے کتا اس تراشی عذاب د اللہ یا قیامت راشی غیر اللہ تدون غیر اللہ ببلائی بیا 41 گورا نفی شرک فی دعا بلی یا ہو تدونا بلکہ خاص اللہ ببلائی پشدائدو کے لا غیرہو نبل چالرا دا نبل چالرا داد سنا معلوم شوا داد دین معلوم شوا چی یا ہوئی مخکے کو ضمیر منفصل دا پد وقت تعذر دا متصل کی براوڑی نو یاو زمیر منفصل دے یا کنا بدو یا کنا ستائن کے پوشوی دلتا ام دقا سدا حسر لپارا بلکہ خاص اللہ ببلائی پشدائیدو کے لا غیرہو دا مانا جلالین کردہ ہر تفسیر کیشتے اللہ بلری کیا آغا چتاسو آغی لپارا آواز کا وئی ما عبارت دا ضرر ندے جلالین وئی انشاء آکا خوخشوہ و تنسونا ما تشرکون تاسو بیر کئی ما تشرکون لرا دا غیر اللہ چی بلی پا دی اعتقاد چی را رسیگی قدرت کی دا رات لیشی ہر وقت رات لیشی ہر ذکر رات لیشی ہر سکویشی نو دا صفت دا اللہ تا غیر اللہ لورک نو دیت شرک ہوئی و تنسونا ما تشرکون دلتا یعنی مقید کو بعضینو کی مطلق را غلے دے دا آیتنا تا تا جمع کوم چستا پا سمجھ کے رش یو اللہ تب آواز کہے آیت نمبر 63 گورا دی انعام کے 63 وایا زمان نبی من ینجیکم تاسو سوخلا سید تیرو دو چوبید دریابنا ابن عباس وائی رضی اللہ تعالی عنہما چې مراد د دین هغه شدائد دی چپی غوپی چې حواس بالکل معطل شي. اسوک تاسو خلا سیدت ارو دو چو بد دریابنا تاسو اغلا بلائی تزروان پا جزائی وخفیا رو رو دانا پی دا شرک پی دعا ہوشوا. دی صورت کے 71 گورا رکو نہما دا آیتون جمع کا سالم قرآن ڈکتے زمانہ بھی وایا اندو من دون اللہ آیا منگا اوبلو بید اللہ نا آغا چالا رہا لا ینفعنا کمنگا بلون منگتا نفع نرہ کئی کمنگا نبلو منگلا ضرر نرہ کئی اندو من دون اللہ نفید شریف دعا شوا آیا من غیر اللہ اوبلو منگتا سب الار خودل دا چی اللہ ببلو از غیر اللہ اوبلو. دا مسائل چیر شو او عوام په ذهن کې کیناستا د قران درس په خوا نو په دې غرونو کې بل ځای کوم نو دا زمونږ د شیوخو په وجه باندې دا سلسله شروع شو نو بیکار مخلوق را پورته شو هغه دا چل دی دا چل دی نو الله قادر دی چې دغه خپل ماته کی بیا خبر ماته کی بیا خبر ماته کی آیات تا گورا ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اس آراف گورا آراف دے پسے دے آیت نمبر 29 کے بتاتا باقاعدہ اخکاری گی 29 کے بخکاری گی ودو مخلصین علی الدین او بلای اللہ نا خالص کے اغلا الدین بلنا یو اللہ ببلی دا دا اسبابونا دا سلسلی بہر دی نو دغلتا اللہ رسیگی دا دا بنی آدم طاقت ندے ودو مخلصین علی الدین. بیا دی صورت عراف کے یو دو پانی روستو 37 آیات گورا دا ټول قران د دینا ډکته تر دې چې راشي ماتا تر دې چې د تراشي زمو فرشته جمع نو دا فرشته و ته وای اينما كنتم تدعون من دون الله سشو غتا صبح چې بلل سشو غچ تا صبح بلل تاسو له بچ کینن قالوا ضلوا عنا مغنا غپنا شو وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. دلت تدعون راغل دي دغا قسم تدعون يدعون عدد ترجمات تفاسير پا عبادت سر کئی زکد دے تعلق دا اللہ دا ذات سر دے تا یو سڑی تا آوازو کو لاد شاہ پلان کے کارو کا تا آواز کو دغه آواز د عبادت نه ده کوم آواز د عبادت ته دغه تعلق د الله د ذات سره ده. په دې صورت کې 55 ما وګوره ډیر خوند به وکي 55 نمبر آیات رکو چې ده و مدا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا رب لای پاجزای و خوفیا رو رو اللہ محبت نساتی د معتدین سرا بل چاہتا آواز کئی پدی اعتقاد تیرا رسیگی دا سڑے دا اللہ خوخ ندے تذرعن و خوفیا. ولی ابی حنیفتا نرفع صوت بی ذکر حرامن امام سے بوئی رفع دا ذکر یعنی آواز چتاول دا حرام دی مخالف دی د قول د الله او دو ربکم تزر و خفیا دا 55 آیات ته د دی متعلق ویل دی. دا کبیری شرد منت المسلی کی راجو ډیرو کتابونو کشته چته درکو کې ما په ذکر جهری بانی کتاب لیکل دی تقریبا 500-600 صفحې دی یو مسله بانی او چې ته دا اوله تر اخره ګورې ته زما رورې ته بیا نه کوې خبرې سپورې ټیک ټاک زین بشي تعلیم به جهل سره کوي دا ګوره په جهل لګیا یم د قرآن په شان بل ذکر خو نشته دی لوی ذکر قرآن دی قرآن کې دی ته ذکر ویل دی زه په زور لګیا یم ځکه تعلق د اوریدونکو سره دی کم ذکر د الله سره تعلق دی نو هغه رو رو به کوي کم ځکه جهل راغل دی هغه تعلیم دی انه لا يحب المعتدين بیا دې 56 کې ګوره فساد مکو ای پس مکا پس د اسلام ودوه خوف و طمع او بل الله لا پیرا و طمع پتمی فساد مکو ای غیر الله ته چغی و باسی غیر الله ته چغی و باسی دا مخلوق دغه شرک مبتلا دی بزازیه کی وای ولا تفسدو لا يحب المعتدين معتدين نمراد مشرکین دی الذين يدعون غير الله بزازیه کی وای د فقه مشهور کتاب دی د دې صورت اعراف اخر سر رواړه اخری 194 لفظ برازی لکټول آیاتنا د کی ګندی ان الذين تدعون غچ تاسو بلای بذلانا عبادون امثالكم غستاسو عجز ابن ادم دي استاسو پشان لا نفدوهم اواز وتوکا دا زجر دے اوکا کنا اواز ادیر سیگی فلیستجیبو لکم دا زجر دے دا آیات پدی دلیل شو چی یو اللہ تا اواز بکائے 197 کیوں مخکاری گی والذین تدعون من دونه اغه چې تاسو بلای به د الله نه لا یستطيعون نصرکم تاسو امداد نشی کوله ولا انفسهم ينصرون ځانوم سن نشی کوله یونس راوړو یونس یعنی 22 اور 24 کی بتاتا باقاعدہ اخکاری گی 22 اور 24 22 آیات دا سورت یونس تگورا زمارورا تاتا اخکاری گی 22 نمبر آیات وظنوا انهم احيط بهم الله تاسو سمندر کې بيي تر دې چې بيړای کې دا بيړای روانه ده په مزه سره نرمه نرمه هوا لګي راغلانا صاحب یعنی توند هوا موجونه راغلو د هر طرف نه وظنوا انهم احيط بهم ظن په معنی د یقین دی اے قنوی و نوی زکا یقین دے تصور بنی ادم نشی کولے زکا غدا اللہ علم کدا نو کل چو قتل منگن چپی چاپی رشوی دعو اللہ مخلصین له الدین دو بلی اللہ لا خالص کئی غلا بلنا یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا نو پکاری گی نا آتا دا 22 کی تاو قتل نو 24 کی اما او گورا تا تبخ کاری گی تا تب 24 کی اما اخکاری گی حتی ایزا خزت الارض زخرفہا وزینت وزنو انہم زن اہلو انہم قادرون علیہا اتاہا امرنا لیلن او نہارا زکن آوازو کبل چاہتا اس کاروشی ماشاءاللہ 24 کی ہم دقش دے دے خطب بنی اسرائیل روانو فزین کی بکینی بنی اسرائیل بنی اسرائیل آیت نمبر 67 دے بنی اسرائیل آیت نمبر 67 تجګوري تا تبخ کاریږي وإذا مسكم الضر كل ورسيگی تاسو ته الضر سختی دیزه کې ابن کثیر د اکرمه واقعا بیان کړ دا چې دغلته ورسیګو بیا به وایو ان شاء الله تاسو ته ورسیګی سختی په دریاب کې ضل من تدونا ضل په من د غابه دی غایب شو هغه چې تاسو بلل تاسو بلل زکه تاسو په شدت کې ای ولا یکشفها الا هو الا هو الا هو دا الفاظ جلالین دي ظل من تدعون الا اياه سبحان الله دی سورته بنی اسرائیل کې 110 وګورا 110 111 آیاتونه دی سورته بنی اسرائیل کې قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن الله بنا یا رحمان دا د الله نوم ندی ایما تدو کم یو چې بلې په کم نوم چې بلې فله الاسماء الحسنا دل پر اسماء الحسنا دی په دغه نوم نو غلا یادوا اسماء الحسنا ماشاء الله دی پسې دا کهف وګورا مخامخ کهف دی آیت نمبر 14 دی دویم رکو دا نو اصحاب کهف بادشاہ اوبلل وجلی بیایو بی کبیا دا سی اوکڑا زبا وجنم دا دا توحید خواندانو اس گورا آیت نمبر 14 تا ورابطنا منگا گوٹارا اس دیوان پر ظلنو دا اصحاب کهفو کله چې د بادشاہ په مخ کې ودرولې شو نو دی هو یا رب زمونږه رب د اسمانونو د ځمکې دې لن ندو من دوني اله مونږ با आवाज نه کوو به د الله نه چاته اک مونږه आवाज کو لقد قلنا اذن شتتا زمونږ دا خبره بد عقل لري ماشاء الله ماشاءالله اصحاب کهف متعلق وای چې په 250 کې دو پناه غستې و په غر کې غار کې او 300 کاله سله پاسه پتیر شو نو مجموعه 550 سال شو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت با سعادت دا په 570 کې شوه دی 570 کې شوه دی نو دو چې ویښ شو نو دا غینا 20 سال وروسته د نبی علیہ السلام پیدایشته سده پیدایشته قران زده کوا گل بشه گل بشه اوس سو قران بیانې پویږي په نو هغه پسې پرا پرګنډي شروع کې ډولګي ډمامي رواغسته غربا غربا غربا غربا بابا دا به ختم شي اریوب پوشي لن ندوا من دوني د بادشاه مخامخ وې دقیانوس بيدلدان چاته आवाज نه کو کمګا आवाज کو دازم وینا د عقل نه لریدا اوس دې صورت کې 28 وګورا 28 کی بتاتا خکاریگی اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم واسبر نفسا کا زانتین کا داغ چا سرا یدون ربهم چاگو رب لبلی بالغدات والحشی سبا بیگا اللہ وائی اخفل صحابوں سرم الگرتیا کوا دو رب لبلی سبا بیگا دی 38 کې وګوره کنه تا تبخکار شي 38 سوره کاف کې لکن هو الله ربي لکن انا اقول هو الله ربي رد شرک رد شرک په تصرف رد شرک په دعا زداوه ما الله زما رب دې ولا اشركوا بربي احدا زبر رب سره شریک نگر زوما احد ایسوک غایبانا ما فوق الاسباب اواز دا الله ته دی بل چاته نشته دی ماشاءالله زبر رب لا شریک نگرزو ما اس مریم روانه وان واپسې مریم نږدې ده آیت نمبر 3 اور 4 کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا آواز رب تاو کو اے اللہ ما یواز مپردا مال بچی راکا بچی غفتل من ندی خواه خشه ده خو بیا یواز دنیای تعلیم پی مکو خامتا بشی اغا د قران عالمانو سره کیناو چې دا غا کیده درس شي نو نن د لوی تعلیم وکړه دني پر خود سيزونه تنه جوړ شو چا سره کیناسته لغه اثر واغست چا سره چې کیناسته هغه منکر د ختم نبوتون دیوم شو ته چې کور جوړ دی وای هغه منکر د حدیثو دی نو دیوم قشه جوړ شو کاغه منکر د صحابه او د امه قشه جوړ شو کاغه منکر د صحابه او د امه قشه شو اکم امراض پاغه کیو سینه به سینه راو رسیدل مرضیان شو موږ وای دینی تعلیم حاصل کا گل بشه گل بشه نادا ربه ندان خفیا خفیا معنا صدا جلالین روی جوف اللیل تیرے کے پاس اللہ تو اللہ تو دی سورۃ مریم کے دا 48 ما وګورا تا تبخ کاریگی 48 واعتذلکم ابراہیم علیہ السلام وای زتا سنا پکنا رشم وما تدعون من دون الله تاسو چی چال بلای اغینم پکنا رشم دا ابراہیم علیہ السلام وای وما تدعونا چتاسو بلائی بید اللانا وادو ربی ابراہیم علیہ السلام وائزاق پر رب بلن پا ما با محروبانشی نفذ شرک فی دعا بانی قرآن ڈکتے انبیاء و گورا انبیاء چتا گوری نو 71 نمبر کے بعد تا تخکاری گی 71 ونجیناہ ولوطا ما خلاص کا آغا ولوط علیہ السلام ہا غزم کے تمہیں بوت لو چپاگی کدا اللہ برکتو نو وپسی 74 گورا ونجیناہ من القریت اللتی کانت تعمل الخبائس ما بچ کو لوط علیہ السلام د شرداغ قرینا چارا میانو تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين بیا 77 گورا ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا نصرناه منعناه ما منک د شرداغ قوم نا چې تکذیب زما د آیاتونو کو انهم دغ خلق جو نوح علیہ السلام قوم كانوا قوم سوء دانا كارو فاغرقناهم اجمعين ما غرق لطول اجمعين وليو صغيرو ككبيرو وعدو كزادو او كنرو كمالو دا طول الله پا يو دريام كي لهو دا تا تا اندازه خی اوس 83 وګوره مخامخ بخکاریږي 83 و ایوب ذکر وکا د ایوب علیہ السلام رب ته आवाज وکړه چې ما ته رسیدل د سختی ته ارحم الراحمین وګوره پیغمبرانو الله ته आवाज کړی دی بیا مخامخ 87 وګوره زنون یونس علیہ السلام ته وګوره نادا فی ظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک یا اللہ تو یا اللہ تو دا دریا پا چپو کے دا شپی پا تیری کے دا مئی پا خیٹا وکی دا سیٹا آغازے کی آواز کئی اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین ما کی کمی دے پیغمبران ظلم نکی ظلم په معنا د کمی دی ما کی کمی دی چې چاو ما کی کمی دی نو د غزه کې سمې دی د غزه کې سمې دی د غویون کې غمې دی فاستجبنا له ما دا غدو ان خبره کا ونجیناه من الغم ما دا غم نخلاص که دا غم نخلاص ای زاد دا اللہ دے اغتا چغی و باسا نجیناه من الغم دا نواسی او ما او گورا نواسی تا تخکاری زما پا خیال سرخا نواسی زکریا علیہ السلام تا گورا رب تا آوازو کو اے زما ربا امام پردی آواز ایوان تا خیر الوارسین دا قرآن دا تا جمع کوم خوا چه گل شی او صورت حج و پسی گورا آیت نمبر بارا وکید محمد یارا یدو من دون اللہ دا مشرکان بلی بدلانا آغا چانا لا یزره وما لا ینفعه ننفور کئی نظرر اے گورا دیار لسم تا گورا دی صورت حج یدعو لمن ضره اقرب من نفعه دی آغا چانا بلی چدا غزرر دی نفعنا نیز دی دی نو نفخ اس خبرو خزان کافر کا زانی کافر کا زانی جہنمی کا دا تا تا دا قرآن نا جمع کوم چستا ذہن قبول کی دی صورت حج کے 62 گورا 62 ذالکا بان اللہ هو الحق وانما یدعون من دونه الباطل اغا چی دو بلی بید اللہ نا تعمیم دے اغا باطل دے اغا باطل دے نو چی عیسیٰ علیہ السلام لبلی یا مائی مریم فرشتو لانو اغا باطل دے یہ عبادت باطل دے اغا باطل بنی و عبادت باطل دے یعنی الہ آغا دے چھ ہر زینہ اوری دے ہر چا اوری ہر وقت کی اوری ہر چا ترسی مومنون اس روالا وا مومنون غالباً آخر سر دے دا آیات مومنون توجہ ومن یدعو مع اللہ الہنا خران مومنون اخیر سر 117 ټول آیتونه 118 دي سوچ بلی سر د الله نه بل لا برهان له به هغه څه دلیل په دې نشته ده ډیر وای ما څه دلیل ده وای تا ته چې چا سبق را کړ دې هغه دلیل ده ایسوک نرارسي سوچ بلی به د الله نه لا برهان له به د څه دلیل نشته ده د صورت په ابتدا کې وي قد افلح المؤمنون په انتها کې وي لا يفلح الكافرون دا چې بل چاته چغي وباسي په دې اعتقاد چې را رسیږي لا يفلح الكافرون او صورت فرقان رواړه صورت فرقان 68 نمبر آیات ته مخامخ پتا تخکاری والذین لا یدعون مع الله الها آخر عباد الرحمن اولیاء د الله غدی چې د الله سره بل چا د اوازونه کوي دا د عباد الرحمن وای عباد الرحمن وپسې شعرا ګور وپسې مخامخ شعرا ښکاری دلته آیت نمبر 72 دی آیت نمبر 72 دے قال ابراہیم علیہ السلام وی کفار ہوتا هل يسمعونکم اذ تدعون تاسو دوت چ آواز کوی آیا اوری اذ تدعون چ تاسو بلئے هل يسمعونکم دو اوری او ينفعونکم او يضرون یا نفر کئی یا ضرر 4000 سل پاس کالا مخ کے داد ابراہیم علیہ السلام تقریر پر صورت شعرا کے راغے دی صورت شعرا کے آخر سر رواڑا تا تا بخکاری گی 213 آخر سر 213 فلا تدعو مع الله اله اخر سرد الله نا بل جات आवाज مکوا فتكون من المعذبين تبد معذبين نشي دا اوس بار بار تا پو کوي بار بار تا پو کوي یو زنه دي وی جی قران کې نشته ګور ما ځان ستړی کړ نو لسې پاري پوره شوې قصص ګورا 87 88 نمل پسې قصص ته آخر سر ګورا زمارورا تا تبخکاریږي خبره مو کو سپورا کم آیات میں ہوئے 87 88 لکا سورت خلاصی کی ٹول آیاتوں نے 88 دی ودعو الی ربک زمان نبی دعوت ورکا خلق تا درب دا اللہ دا توحید امشان دا مشرکان انا ولا تدعو مع الله الهنا خرا مبلا سرد لنا بل لا لا اله الا هو لا اله الا هو ما شاء الله مبلا سرد لنا بل اله لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه هر شيء لفنا ده وجه درب لفنا نيشتده نو الله الذي وجه ثابت اكلا نو بحر روح المانی ټول تفاسیر کې وای وجهون مراد ذات د الله دی او امام بخاری وای چې وجهون مراد ملک د الله دی ملک د الله دی بادشاہی د الله دا یعنی هر شی له فنا دا بادشاہی د الله له فنا نشته دی او زموږ مدارک کې وای چې وجهون مراد د علما او علم دی چې له وجه الله دی لکه الله لپاره لګیا دی لګیا دی لګیا دی سپیو په سی وینرا پورته شو غپای شو ورو خلا نمغو ایو تا خو مشابهت بلچا سره راغې تو چې کورجل دی او مبلا سره د الله نه بل یا وجهون مراد علما او علم دی چې وجه الله دی الله لپاره چې کوم علم دی او کو دا د نبوت نیابت ته وراثت ته لو الحكم ویلیه ترجعون دی پسی انکبوت تی اخیری سرگورا انکبوت تم استلی اکڑی 65 نمبر آیات فیضا رکیبو فی الفلکی شکوا پا حال دا مشرک کلچ سوارو شوب بیڑای کی دعو اللہ اللہ لبلی مخلصین له الدین خالص کے غلب لنا یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا دا پا دریاب کی دا سی ہوئی منگ یوزال دان پا گدر کی پا دی سخت جمی کی بیڑای کی روانو نو منگ سر پا بیڑای کی زنانو ما وی نارینو ما وارو ما زارو ما پاگا بیڑای که او خو داغه تبروم وا یو پکی خرو داغه تبر نوا ما کتل اغین باز ما خیال سرس 61 سالو شو دنیا پو امید خوڑه لیکی گی اغا خر رو گونی اغا دا او خو پا دی غوکی سووی نمیدو بس مشوره کئی او خو غصه شو شاید دا بیویلی تا سر تبرشتی ما سر نیشتی وکی سووی اوخ پاسی ده اوخم پختون ده خواه چه پاسی ده نو بیڑای نه توب که بابا چه اوخ ده بیڑای نه توب کی بیا تسنگا بیڑای بچ که ده پا ما شوی ده زمان غلامی سرور اجی سیبو ما هوا یو بل یو ده بطگرام ملگره بیا ما ندیلی دلی که دیشی مری الله اکبر چه توبی کنو بیڑای دوان دوشا بلکل وقتی در وقتی در اوبر اغلی بس غرقاب منگتا مخامخ شو نو منگوی یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا یا اللہ تا بودھائی گانی زنانا وائی اخونه با مارا ورسیگی لوی ازوان را ورسیگی کاکا سی برا ورسیگی منگوی یا اللہ تا یا اللہ تا ناغ بودای گانی منگ تا بد بد گوری دا وابیان دی منگ دا اللہ نمخلون وابیان دی اگه دا غیر اللہ نمخلی چه قرآن آیتون میزتا جمع کرد سوک نیشی را رسیده منگ تاوی دا وابیان دی نو چه سنگا اوخ توب که نو هغه ټبرې پاسې ده اوخه نو هغې هم ټوپ که وګوره هغه اوخه په خپل کور والله باندې مینه ده ټوپ یې که چې ټوپ یې که نو بس دریاب کې روان دي مونږ دغه وایو یا الله ته یا الله ته نه وپکارېږي نه ته نو هغه اوخه ټبرې مونږ کاته چې هغو په پورې کمر خوا کې خاته الله مونږ بچ کړو هغه بډایګان مونږ ته قتل وي دا مسلمانان نه دي مونږ ته وي دا عقیده وي د شیخ القرآن تحریک دنیا ته ورسېده دنیا ته ورسېده اوس پسې وینه راووتل دا چل دې دا چل دې او بدبخت دا سي مو آیا کله چې دو سوار شي په بیړی کې دا الله بلی الله لا خالص کوې غله بلنا یا الله ته یا الله ته نو مکې مشرکینو به د دریاب کې دقه سیوي یا الله ته لیکن نن د نو مسلمان الته هم غیر الله ته آواز کوي دا ولې خلکو قرآن چورلو ازده کوي نه نو کله چې ازده کول شروع شو انقلاب راغی انقلاب راغی اوس په دې دی کې سورت روم ګوره دې پسې سورت روم دی ته چې ګورې تا ته به ښکارېږي آیت نمبر 33 وإذا مس الناس ضر كل چورسیگی بنی آدم تا ضر سختی دعوا ربهم رب لبلی منیبین الیه دعوا ربهم منیبین الیه بیا چې رحمت وته اوسه کوي ناسا په یو فریق په رب باندې شریک ګرځئ وای ما دا چلو کو ما دا چلو هېد دا چل زویه لکه الله وته جونیئر ښکاریږي ښه دا عقیده خرابه شي دا وابیان دي دا مماتیان دي د خلیګیان دي خدای دې ستا خوله ماته کړي څومره دروغ دې ووایې چې څوک صحیح قرآن بیانوي د دیوبند مشن ترجمان طالب دي شي کدی خوخه په دې لقمان وګوره آیت نمبر 30 دی آیات نو ګوره بیړه روانه ده په دریاب کې په نعمت د الله لیوریکم من آیاته ان فی ذلک لآیات لکل صبر شکور دا 31-32 ما دی کې وګورا تا تخکاریږي وایذا غشیهم موج کالظلل چپیران دی پشاند وریزو دعو الله مخلصین له الدین هغه مشرکین د مکه په دریاب کې با الله بل اننا غد نو مسلمان التم غیر الله بلی دی پسې سبارا واړو سبا 22 اور 23 احزاب پسی صورت سبا دے 22-23 گورا تا تبخ کاری گی گورما پی ٹیمو لگو شتد آیا تو نا جمع کی 22 زمانہ بی وایا ادو اللذین زعمتون او بلیغا چانا چستاسو زعم دے دروغ دعوا بید اللہ نا چرا رسیگی لا یملکونا مسقال ذرتن دا اللہ کلام رشتیا دے دو مالکان پا مقدار دا ذرین دی نا پاسمان او نا پزمکی اسی چگه او باسی این دوسر خدای نارازا دا گورا تا تاوی دکنا ستاکار دیو کی کور اخ دیو پا دی پسی فاتر دے نو فاتر کی چتا 13 نمبر آیات گوری تا تا بخکاری گی والذین تدعون هغا چې تاسو بلای بيد الله نه دا مالکان د قتمیر ندی قتمیر هغه نره پټه نره غنی په بمبتا هغه ته قتمیر وای بخاری کی راضی لفافۃ النوات فتیل هغه دی چې په دې بمبتی پچاوت کې اوتار دی هغه ته فتیل وای او نقیر هغه ټک ته چې د بمبتی پو پوش کی دے دا جلالین نکتے بیان کر دی اللہ وائی کتاسو بلائی ستاسو آواز ناوری اللہ وائی ناوری اللہ وائی ناوری اللہ وائی ناوری دے وائی خاوری دا دو دا اللہ جنگ شو دا قرآن دے دا بے چھر لاؤ دیکھی یو مسئلہ بانے گورما دوئی سپاری دا تروارو لی کتاسو بلائی ناوری ولو سمعوا او استاپ گمان کاوری استاپ گمان جلالین وی فرزان مستجاب لکم دو قبولتیا نشی کوله پر از قیامت دو به انکار کی استاسو په شرک باندې داتا جی چغی وستی دا شرکو قبولتیا نشی کوله ګور یونس علی السلام الله او بل پتیرو کی نا د اف ظلمات الله قبولتیا وکړه الله قبولتیا وکړه پراز د قیامت انکار به کی استاسو په شرک باندې دی आवाज ته شرک وي بابا دا درسونه ولی باندې بدبخته پاغه لګید للخته نه پويږي نه پويږي نه پويږي په دې صورت کې دا 40 چتګورې مخامخ بتا تخکاریږي 40 نمبر آیات د غفاتر کې زمانہ بی وایا ما ته خبر را کئ د خپل شرکاو هاغه چې تاسو بلې بد الله نا ارونی ما ته وای ما ذا خلقو من الارض تاسو چې بلې دود زمکه څه شي پیدا کړې دي څه شي پیدا کړې دي کوم بوټي پیدا کړې دي کوم واخې پیدا کړې دي کوم پھل پیدا کړې دي ما ته وای ګوره دا قران کېشته دا قران کېشته ما دا قران نه راوړل ماشاءالله بلکې وعدنه کوي ظالمان دی او بل سره مگر دوکې د دروغ کسی چې بیانې دیته دوکې وي دروغ کسی د دروغ کسی یو نه را رسیږي سورۃ یاسین دا وړو سورۃ یاسین آیت نمبر 43 دی پسې یاسین دی الله وای و ان نشا کزما خو غشی نغرقهم زبدو لغرکم په بیړای کې فلا صریخ لهم دل پر مغیث بنی فریاد رس ولا هم ينقذون بخلاص کړي لشي سبحان الله سبحان الله الا رحمتا منا بیڑے په دریاب کې روان دا دازما رحمت ته دازما رحمت ته قران نيز کوي چې نوم دي فضل رحمت ته دازما رحمت ته دا صفات 75 76 رواړو 75 76 صفات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اوازكم تنوح عليه السلام الله ويمن سخست جواب ركون كيو ونجيناه من قد بچك نوح عليه السلام اهل داغ ذكر بيازيمنا ديتوي مسلي وجعلنا ذريته هم الباقين بيادغ بچي ما باقي كلا نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وای چې کوم ډوب شو داغو نسل نه دی چلیدلې قرطبی کې وای داغو نسل نه دی چلیدلې دی سورۃ صافات کې 125 ګورا زما رو راتا تبخکاریږي بشکا الیاس د رسولانو نو قوم ته وای اے قوما اللہ ننیری گئے اتدعونا بعلا تاسو ودن کوئے بعلتا بعل بک خار دے بعل بت نم دے اتدعونا بعلا تاسو بعل تاواز کوئی و تذرونا احسن الخالقین احسن الخالقین هم پریخ دے دی پسی سواد روارا و پسی دے سواد کے آیت نمبر 41 تے رکو سنورم ادا سپارا درشت مدا وذکر عبدنا ایوب یاد کا زما بندا ایوب علیہ السلام داغه خبر یاد کا داس نه چاغه چا او باسا اذنا دا ربه رب ته आवाज کو ماتا شیطان اور سو بنسبن وعذاب نادا ربه دیک ګور لفظ راغه आवाज وکړ پر رب تا دی پسې زمر ګورا زمر ابتدا کې راځي ته چې ګورې تب بیا خبرې نه کوي سپوري نمبر 8 کلا چې انسان ته ورسیږي سختی رب ته आवाज کوي عجز سرا بیا چې الله دا نعمت بدل کی نسیات دیرک ماکانا یدو الیہی چاگہ داوازن کول پخوان نو پدے بانے 38-45-49 38-45-49 دا خبر دا پہ قیاس اوکا وإذا ذكر الله وحده 49 آیات اشمع عزت نفرت وانقبضت 49 کې هم د قشانت لا راضي فإذا مس الإنسان ضر دعانا کله چې ورسیږي بني آدم ته سختي دعانا ما ته आवाज کوي بیا چې زه نعمت ولا ورکم بل وخت کې بل چاته आवाज کوي داس دوپړق غوني دي دا شرکی دے دو پڑک مونے دے زمر پسے مومن دے نو مومن چھتا گورے بارا وکی دا محمد یارا ذالکم دا عذاب بیانہو اذا دعی اللہ وحدہو کلبچ اللہ تاواز کے دا یوازے نو تاسبا انکار کاؤ چچابو لا الہ الا اللہ نو کفرتم بتوحیدی او که شریک بون او گردولے شو بیان دو یا ما هو غیرون تو امنو تاسو با تصدیق کاو دا دنیا دا دی پالتای نا ڈکا دا چو دا گورا خپا نشی فدو اللہ مخلصین له الدین او بلی اللہ نا خالص کے غلا بلنا ولو کرح الكافرون دا 20 گورا الله به فیصله وکړي په حق والذین یدون من دونی هغه خلق چې هغه بلی بد الله نه بل چا لرا هر څوک چې وي هغه فیصله نشي کولی په شي انه هو السمیع البصیر دی کې دا 60 ګوره تا ته به ښکاریږي دا تا ته جمع کوم بیا به نه جمع کوم دا نن ډیپټي وشوه آیت د سورۃ المؤمن 65 رکو دا وما هو الحي الله جون دے دا د صفات ذاتی دے ما تا جون دیو ولکم تاسو ته سو کاواز دلری نه کای مونږ ته هیڅ پته نه لګی لا اله الا هو فدوه مخلصين له الدين خالص کا غلب لنا بیا 66 گورا قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله او سو پس حامیم سجدا گورا حامیم سجدا 48 کے برازی فاغرز چلنا و تاواز کی زما شریکان چتا سو جو کڑیو چرت لاړه دوبال ته وای اذن کا مونږ ته خبر راک مونږ کې څوک په دې گواہی نشته د شریف وضلان هم كانوا يدون من قبل دون بغائب شیاغه چې دوب بل پخوا وزنو یقین بہو کی مالہم من محیص منگل پر زید خلاصی نشتا دے دا قرآن ٹول ڈکتے شورا شورا اول سرگورا چھ آٹھ نو شورا چھ آٹھ نو والذین اتخذوا دا چھ شو او ما لهم من ولی ولا نصیر دا آٹھ شو ماشاءاللہ بیا واپس نو گورا فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير دا آیتنا گورا زخرف کی گورا دے پسی زخرف کے آخری سر 81-86 قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين 86 ولا يملك الذين يدعون من دونه مالکان ندی آغا چی دوی بلی بید اللہ نا مالکان ندی یدعون چی دوی بلی من دونه اس احقاف روارا و اول صفحہ کے برازی احقاف اول صفحہ کے پاول صفحہ کے 4-5 زمان بھی ما تا خبر را کہے اگر چتا سو بلائے بید اللہ نا ما تا او خواہے دو زمکہ کسی شے پیدا کردے زمکہ کی دیر سے پیدا کی گی دو کم شے پیدا کردے دا مطالبہ دا مشرکانو نا ارائیتم ابلغکم تا ترسید اللہ اگر چتا سو بلائے بید اللہ نا ما تا او خواہے غصی شے پیدا کردے نا نو زیاد گمراہ داغ نہ سوک دے چل نما سوا بل چل بلی چل بلی اگر قبول تھا نشی کول تر قیامت وهم دا بللی شوی د بلن کو د بلنا هم غافلون بے خبر دی اسی ان دوس پر خدا ناراض چغی و باس نہ دے خبر تے چا تا آواز کھے اگا نہ دے خبر چ مخلوق جمع شو دغه نیکان بد دی دشمنان شي وکانو به عبادت کافرین اغه نیکان بد دی دشمنان شي اغه نیکان چرته دا نه وای چې ما ته چغې وباسه او دغه توحید بیان کړ دې څنګه تا ته زلیګیم کانو لهم ادا شیبا دشمنان دا صورت ملک باندې ختمو وی ان شاء الله صورت ملک 28 آیات تے تا تبخ کارے شیز ما پا خیال سنا دا سپارا 29 بطا گوری ما شا اللہ سپارا چی دے سورت ملک تا تخکاری گی سورت ملک 28 آیات تے دا 29 آیاتو نا دیدے کی 30 زمانہ بھی وایا ماتا خبر را کہے اگا چتاسو بلائے کالا ما حلاک کی آزما ملگری حلاک کی یا رحم کی فَمَنْ يُجِرُ الْكَافِرِنَا مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ کافر بد عذاب علیم نسو کھلا سئی زکنا ہو آیا جند پترا پزل دی گیا ہے قرآن کی دا مسئلی نیشتے تی جی چورلائی نو مسئلی بسنگ سرگندی شید چورلائی مَنْ يُجِرُ الْكَافِرِنَا سورت جن بخی سورت جن کے 18 نمبر آیات چھتا گوری تا تب باقیدہ اخکاری گی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جُمَعَتُنَ دَا اللَّهِ دِي الله سره نور مبالا غن بلا نونه لیکلی دی ابلی وانه لما قام عبد الله يدوه نبی السلام مراد دی کادو یکونون علیه لبدا دید تاون سیگو تبای ترجمه واوری کادو جنات مراد دی پنشو چا پیرشو چی دا فاغ نبی دی اخیری زمان نبی وایا زرب بلل بلم ولا اشرکو به احدا زرب لان شرک نگرزون زمان نبی وایا زنیم مالک ستاسو لپرا دزرر او دنفی بیا بائیس کی گورا قل انی لن یجیرنی من اللہ احدن دا اللہ دا عذاب نامالای سوگن شخلا سولے سبحان اللہ سورة جن 29 سپارا دا ما حوالی تاستا دیو کم دیرشو سپارو نا پورا کرلی چلال بخی کس دکال بخی داشوان سالم قرآن می دا تواراو خو یو آیات منز که پاتی شوئے دے اغیتا سورت رعد وای سورت رعد رعد چه گوری کنا گرڑا گرڑا گرڑا گرڑا گرڑا تبلا شی آیت نمبر 14 سورہ رعد له دعوت الحق الله لپر بلنا حق دا هاغا چې دو بلی بید اللہ نا هر سوک چیوی دو قبولتیا نشی کولے بشین یو کک ہاں دائی مثال دے آکت او ببائیگی روانی دی دے دیزن آواز کے اے او بو تگیو تگیو تگیو تگیو واللہ او بناوری او بو د چغی وباسی تگیو تگیو لیبلغ فاہو دیدن چغی وباسی اباسین تا تگیو تگیو دا او بو د دخلی تنرازی او بو نعمت تے د دخلی تنرازی دے بانتزی مطلب چھ دا چاپ در یہ بانی ٹنڈک رازی یخوال رازی خوشحالی رازی اغا علماء دی نیکان دی لالشا غسر کینا نو دے دے مرگ نروس دو اغا تا چغی اوباسی دے بانے نحل 20 کی اگورا نحل کے 20 آیات گورا دا منز کے منگنا پاتی شو 20 آیات گورا هاغان چې دو بلی بید اللہ نا اغو سشین چی پیدا کولے مخلوق دا اللہ دے امواتن غیر احیائن مردی جوندی ندی مردی جوندی ندی مردی جوندی ندی جواہر القرآن کی در روح المانی حوالے سر لکھی جائز دا چی مخبران ہو چی داغی نمی واغستا تول معبودات ولا اورسیدلا یعنی ذوی القول دی که غیر ذوی القول دی نو امواتون غیر وحیائن که عموم مجاز شو یعنی حیات یعنی جوان دے دے حیات اشتے بیا مر شو لکا وزیر علیہ السلام یا بمری لکا عیسیٰ علیہ السلام و ملیکی یا داغی شان دا حیات دا سرن اشتے لکا بوتان دا ٹول پکی راغل دی سورہ نحل کے 86 مگورا طالب خوند راکی انشاءاللہ 86 اکلا چوینی مشرکان اخفر شرکان اللہ دوبوائی رب زمانگا دا زمانگ شرکان دی چمانگ ببلل تانا ما سوا راو رسی گرا مدد شبوتا بی فالقو اغنیکان با دی مشرکان تویناو غرزین کم لکازیبون تاسو دروغ جن یای جو لوگ پوچھتے ہیں بزرگوں کو بزرگ بھی گناہ ہے ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے اس سے ان کو کہیں گے تم جھوٹے ہو سبحان اللہ بنی اسرائیل آئے تو نمارا رولیو دا پدی با اکتفا ہو کو خواہ وی قرآن کې د مسلې نشته راشه کینا غوکې دا ګل بشي ګل بشي ګل بشي په یو مسله 29 سپاره ماته استاد راوړلې چې یو الله بالا او سورته انعام پسې واپس شاو زمان ابي وایا دو توایا ما ته خبر راکه کتا استرا شي عذاب د الله یا قیامت راشي غیر الله تدون تاسو بغیر الله بلای یا تاسو ظاهر الله بلای بل ایاه تدونا بلکی یو الله به بلای پشدای دوکه د ایاه معنا بسنګ کای لا غیره حسر راغه لری بکی ہاں غزرر چه تاسو غیل پر آواز کو انشاء وطن سونا ما تشرکون تاسو بیر کئی آغا چه رب لا شرک گرزول سبحان اللہ اس زپ مقا زمان بی مالی گل دی امتنو تاستان مخ کے انبیاء ماونی ول بل باسائی پتاوانونو والذرائی پمرزنو تاوانونا قهت او لگی مداری کوئی قهت او لگی والذرائی مرزنا دمنا مداری کئی لعلهم یتذرعون شایدو اللہ تا عاجزیو کی دیتا ابتلا بالنعم والنقم وائی کلا فراوانی کی چیدے چرتزی کل پہ سختی کی دے چرتزی گویا دا دنیا شوروم دے اس پر آلے دا شوروم دے نو دچا دکانی اگی کشے باہر کی گی دی دے تا گورا دے تا گورا دے تا گورا نو دا دنیا دا اللہ دا قدرتنو شوروم دے دی عذابنو تا گورا خوشالو تا گورا خبر غوړه کوا پرې د سپورا نن په ټول دنیا باندې وایرس کرونا راغله دا شوروم دې دنیا وګورا دا چا وکی د بادشاہ د بسوګ لري کوي یو بادشاہ چغې وخکلې چغې وباسي لعلهم يتذرعون دا تکلیف چی رازی شاید اللہ تا عجزیو کی زمانگا شیخ رومی وائی خلق را باتو چنی بدخو کنن خلق را باتو چنی بدخو کنن ماشاءاللہ خلق را باتو چنی بدخو کنن تا تو را ناچارا رو آنسو کنن دا تابان تکلیفون را ولی دا دیل پارا چی تا لگونی اوچو کی گی چی او بادشاہ اشتے خوش علاکی او خپا کئی شروم دے تا لسپ کردی دی تا او گو را کنن لعلهم یتذرعون زمان بزرگا دا لعلی ولی ہوئی الله ته خو یقین دی نو لعله خو شک لپاره راځي دی ته مشکلات ویلی شي لعله معنا په ذهن د مخاطب کې په ذهن د مخاطب کې لعله هم یتذرعون تا ته وایي ما ته وایي الله ته شک نشته هغه ته پته ده لعله هم یتذرعون دی کې دا 51 رواړه وه 51 دقه سوره انعام کې او يروا غچالا چې رب نه یریږي رب ته بجم شي دول پر بني میوندوني ولي ولا شفي لعلهم يتقون شاید او یریږي سبحان الله شاید او یریږي دا په ذهن د مخاطب سره ده په ذهن د مخاطب سره دا 51 کې راغلو قران پاک کې د غشانت لا زه په زه شته عرب روانه عرب کې چې ګوره نو 94 نمبر آیات کې برازي غالبا 94 رکو 12 مان دلی گلے اس قریہ کے نبی مگر مانی ول دی غ خلق بالباسای والذرای لعلهم يتذرعون دیتا مخاطبا على ذهن المخاطب وی اے مخاطبا لعلهم يذرعون الله تشک نشته بیا دی اعراب کې 168 وګورا دا تا تا جمع کومه دا ستا څخه انبار ډک شي ما کوم آیات وي ها ماشاءالله 168 ته 168 ته وقتناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات فنعمتن نقمتن لعلهم يرجعون شاهدوا وفسي دا په ذهن د مخاطب سره وي اے مخاطب لعلهم يرجعون دی پسې توها ګور توها آیت نمبر 44 ته تا تبخکاری 44 لال شای دوانا فرعون تا این لہو توغا فقولا لہو قولا لینا اغتا نرم خبرک و ای خوچب کی گئنا لعلہو یتذکرو او یخشا دا پا ذہن دا مخاطب ہوئی لعلہو یتذکرو او یخشا او طالبا ویخشا صافات روانا صافات 147 تا تبخکاری صافات 147 147 وارسلناه منگولی گو یونس علیہ السلام الی مئات الف 100,000 کسانو تا او یزیدون اللہ تا شک نیشتا دے او یزیدون پا نظر کد مخاطب او یزیدون تو آہا منگر آرو لیو دیتا او گورا او یزیدون دا او پا مانا دا ووکا الی مئات الف و یزیدون یزیدون دا مانا چاہو اسی نو ناس کسا بے کاؤ یو کسب وکاو جو زیاتی گی کنا زیاتی گی او یزیدون په نظر د مخاطب کې او ته چې وګوري توها نو ته په 44 کې راځي آیاتونه واپس کا ما په ډیر زیات ټیم لګاو دا چې ته په پوښی لعلهم یتذرعون شاید عجزی وکي نن پټوله دنیا ا کرونا وایرس راغه پټوله دنیا لا لعلهم يتزرعون کله سالت راځي کله روړ شي کله باران ډیر شي کله سیلابونه شي کله زلزلی راشي او کله چې ته ګوره نو دا عذاب راغه دا ولې راغه دا تا ما پوه کوي چې په سالم دنیا باندې د نوم مسلمانانو د الله قانون اونمنو دا اول سختی په دې مسلمان راوسته چې دې ځان ته منون کې وای ادرو وای یعنی الله قادر دی الله هر څه کولی شي فلما نسو کله چې دو يرک ما هغه ذکرو به وعزو به ما بیر تکلی په دو باندې دروازې د هر شي دې کل لفظ باندې ما تحقیق په سورته بقره اول دو صفو کې کړو حتا اذا فرحو کل جدو مشو بما پاغ اوتو ما هني ولنا سبا فزاهم مبلسون بیا نو امید شو فقطع کټکل شو مازی مجهول ده دابر دا نائب فاعل دا قطعا دے فقطعان دابر القوم الذین ظلمو کٹ کلیشو منذ ظالمانو والحمدللہ رب العالمین دا حمدنا اللہ لردی ماشاءاللہ. عقبہ ابن عامر د نبی علیہ السلام نے روایت کئی چې ته وګوري چې الله عز و جل بنی آدم لا د دنیا نه سور کئی یو بنی آدم تا اثر د دینا چې په ګناہوںو کې په معصیتونو کې مبتلا دی او هغه ور کئی هغه چې داغه وسره مینه دا د استدراج دی دا استدراج دی. فرعون بدترین کافرو نو اخون بابا لیکل دی خپل کتاب کې تذکرہ کې چې دا اسمانی بروانو په بره بخت مخکنه خپل بلند شوې رستنه به وګدې شوې چې دې باچا ته تکلیف نه وي ابرن براته عکس به دیتا استدراج وایي. بیا رسول الله سم دا آیات ولست فلما نسو ما ذکروا به فتحنا عليهم باب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. دا حدیث احمد ابن حنبل نقل کرده او مشکات نقل کئ ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به تر دې جدو مسو ما انول پهاغه اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون کټکلې شو مون د ظالمانو الحمدلله رب العالمین. دا حمد د الله دې د بنده نه دی. زمانه بي وایا ما ته خبر راکای کلا واخلی ستاسو ګنا. دا دلیل عقلی لسم شو غالبا مخ کې نه پوره شوی دی. وما من دابتن دا اتمو دا دلیل عقلی اتمو 40 نمبر آیات دا نهمو دا آیات چه دا دلیل عقلی لسم ده دا اللہ پا یوالی نخا قل طریقه دا تبلیغ زمان نبی وایا ما تا خبر را که کواخلی اللہ استاسو گناه نتبا پسبانی آوری گلنار بیگم تپی آوری قرآن ناوری ناوری تازه دا عیب سی والا چرا لگ ندو کې ډیر خلک داسې پیر پرستو 40-41 سال مخکې خبره ده نو ټینټونو کې پاتې کېدل اوس الله سم کړ دي ډیر ښایسته. زما په درس کې د مشکات په پسونو ناستو سم شو داسې سم شو داسې سم شو څه به درته ووایم نو ټینټ تمبو کې ناستی ما اعوذ بالله بسم الله شروع کړه درس کوم لکه دلته تاوري او به ریډو لګاو نوې ریډو ابې و لګاو پلاستیک چا پھیرا لکه بالکل نوې ما اعوذ بالله بسم الله و الاغو ګلنار بیګم لګولا نو د الله قدرت ته ګورا الله پاک هغه نوې ریډو داغي دو ټوکړې کيو ټوکړال ته لګې او دلتا ا کرشمه اولی دل بیا را لازم درس کې کېناست دا شی دا شی یو مناسب او خپل مقتدیانو ته به په دغه لارې مزه ای اکزه د درس کې غوګونو کې غوته غوګونو کې غوته بابا غوته بخنی می خونه بخی تکو پکې دا د قران سبب ته دي کې خاص فرق نشته ده کلا واخلی ستاسو غوګنا تاسو په پساورای و ابصارکم ستاسو سترګي واخلی نو تاسو په پسګورای و ختم علی قلوبکم ختم تبع ابن عباس معنا کړدا مهر لګی ستاسو پزړونو من الہ غیر الله کم الہ دې سرد الله نا کم الہ دے سرد اللہ نا چی دادل در کی زمانہ بھی گورا سرنگی منگ بیانا ویتنا نصرفو مانا ابن عباس سے پا نبینو سر کردہ گورا سنگ منگ بیانا ویتنا سمہم یسدفون دیتا سمہ استبعادیہ وی مخی مزامین ما بیان کریو بیالاو گورا سنگ الٹا دی د دې سم استبادی دا معنا ده چې دا تا واوري د دې باوجود بیا مخرول ستاسو درس نه نبی دا اقل نه مني طریقه د تبلیغ بلا زما نبی اوایا ما ته خبر را کئ کتا سره شی عذاب د الله بغتتن به خبرای کی او جهرتن یس امنه سامنے اغیر الله تدون تاسو بغیر الله بلای یا فمن يدفعوه سوق د جدا عذاب لري کی نندا کرونا دا په سالمه دنیا سوق د جدا لري کی دا مطلب شو دا الله په کئ دا دنیا ټول ما ته وي شوروم دي شوروم کې شې پروتي نو خلک ګوري دا دي نو دي ته ما وګوره کنه تر اوسه نو اوس راغې دا کم طاقت خاوند دي چې دا لري کې هل یو لکون هلاکیږي مگر قوم ظالمان الا نرستو القوم مستثنا دا مستثنا منصوبی دای مرفوع کړه بابا وجدادا چې مستثنامینو محذوف تا نو عامل متوجه شما بعد دی اللہ تا نو یحلکو مزاری مجهول تا نو القوم الظالمون موصوب صفت دادا غیر پارا نائب فائل شو چلتے چلتے ترکیب نرنی رضی کی ترکیب ما اونکو نو زکم دتا ہوئی الظالمون خازن کی وی مشرکون لأنهم ظلموا انفسهم بشرک دود شرک پوجا پزان ظلمو کو ان شرک لظلم عظیم منګا نلیګو المرسلین پیغمبران الله وای منګ نلیګو المرسلین پیغمبران مگر زیره ورکی په جنت منون کولا و منذرینا یری دا غچانو پر چنمنی منذرین په جهنم سرا چاچی مان راوړو او اعمال صالح وکړو اصلاح د عمل وکړه خوف نشته نه بغم جنوي خوف ما یاتی حزن په ما فاتا دا خبر ما رسوله تا ته چې د الله چا ومن الله د خوف حزن ختم شو نه پارام شو ده پارام شو ده پارام شو نن ګوره سالمه دنیا ځانته مسلمانان وای لیکن قانون د قران حدیث د اچا خوف نه دی اچا خوخ نه دی دته متاثرینې توربېله وای ښا دا چې چا ته کې ناستې بیا به داغه خبرې کوي بیا به داغه خبرې کوي صحابه نبی علیہ السلام ته کې ناست د نبی علیہ السلام خبرې کولې ابو جهل ته چې څوک ناست و د ابو جهل خبرې کولې د عتبا شیبه خبرې کولې هر چا خواته مزه چه خزی تا مور و مور تا خزا ده هر چه خواه تا مزا حاغ کسان کذبو چه تکذیبیو که زما پایاتونو یمسو همون عذابو دو تازاب بورسیگی بی ما کانو یفسو قون با سبب یادا ما مصدر یاده نمدخول ده مصدر پا مانا کا بی سببی فسقهم فسق د الله د حکمونو نه وته ته فسق وای د الله د حکمونو نه وته ته فسق وای قل دی صورت کې طریقه د تبلیغ 63 زلا راغلی دا حضرت عمر 63 سالو یعنی مرګ پورې وایا قل وایا زما نبی زنوې ما جما سرا خزانی د الله دی مکی قریشو دا صورت مکی دی وی تمنګ لپاره دا ملک ټول باغ باغیچه کا اګورا چې ته نبی نو موږ له خزانه راکا د سونی او د چاندای دا ذهن کې سونه چاندک پرته ای سونه چاندی دا اوس د دنیا هیڅ کار نه کوم مال خدای رزق راکې هیڅ کار نه کوم واغنی ته داسې وکې کار بکئی دنیای کار بکئی دین کار بکئی و چې الله تعالی په یو کار کې اولګي غینه وته نشي نو غلط تیار ملاویږي غلط تیار ملاویږي ماشاء الله غلط تیار ملاویږي زمانہ بي وایا زنوې ما چې ما سره خزانه د الله دی د میو د بارانه د زابونو دا الله څخه دی ولا اعلم الغیب زپ غیب نه پویګما زپ غیب نه پویګما الله وای تو یا الله اعلم الغیب زپ غیب نه پویګما نو ته پیغمبر ته څنګه عالم الغیب وای دا تا کم زیز دکڑا دا تا دا چا سرکی ناستی نو تا چی چا سرکی ناستی اگا بیمارا و نو تی بیمارا کلی تی بیمارا کلی تی بیمانا کلی دا قرآن واورا گل بشی ولا اعلم الغیب از نو ما چیز فرشتہ ما دا اسمان نا ان اتبعو الى ما یوحا الیا زتابدار نیم مگر دا آغی چماتا وحی کی گی زمان بی بیاو ویا حل یستوی العما والبصیر آیا بینا نبینا برابری گی والبصیر بینا بصیر ابن عباس وی مومن مراد دے اعما کافر مراد دے دیکھتے بن دیکھتے کا فرق ہے شاہ عبدالقادر سے بوائی یو تخکاری بل تنخکاری افلا تتفکرون فکر نکوائی لا عالم الغیبا زمان نبی وایا زپ غیب نپوئی گما زپ غیب نپوئی گما دا نجومیان اکثر د غیب خبری کوي دروغ وای پاک دروغ وای خزه ته مور وای مور ته خزا مور ته خزا چا چې دغه خلکو تصدیق وکړو هغه اسلام ختم شو اسلام ختم شو یو ملا صاحب دلته ویلی لا اعلم الغیبا دا عطف عندي دی نحوی ترکیب یو ملا صاحب وای نو مینا خلما لا اعلم الغیب دا عطف عندي دی دا عطف پس دی عندي خزائن الله ملا صاحب وای دا عطف عندي دی نو تب څنګه معنا کوي لا اقول لكم عندي خزائن الله لا اقول لكم اني لا اعلم الغیب دي تا سوی جوګار وای دیتا جوگار وای دیتا جوگار وای دیو پالتای مشل سوای لا اعلم الغیب دا عطف عندي خزائن الله دے مانا سشوا لا اقول لكم عندي خزائن الله لا اقول لكم اني لا اعلم الغیب زخو تاستا نوی ما چیز پا غیب نو پوی گما مانا الٹا شوا کنا کاکا وکیدا دا خلق تے سجوڑی وی دا عطف پعندی دے دا چی چاکڑی دا ملا ہندی دے نمونگ وایو داستا تقریر عندی دے داستا تقریر عندی دے دا مظہری کی داسی لکلی دی لیکن ملا سے مخ کی خبر بیا پٹکڑی دا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى مستمم حقیقی گئے اللہ قرآن کی ہوئے ہوا سرے دا وے دیوان تم سکارا چتا سو پر نشا کے پس کے نشا کے نو مظہری کی دا وے دی یو قول چی دا عطف پر عندی دے لیکن بیا وسرے او ٹکے وے لے دے چی لا زائدہ دے نو چی دا ٹکے وسرے او لگے خبر بیا غزارا شوا مزدارا زمان بی وایا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ لا اقول لکم انی اعلم الغیب لا زائدہ شو ماشاءاللہ نحو معنی تفسیر سلسلہ کی زلہ زمان کوما ازنوے ما چیز ملیکہ امداسمان زنیم روان مگر پاغی پسی چماتا وحی کی گی زمان بی وایا برابر دے اعما اور بینا اعما کافر بصیر مومن داد ابن عباس تفسیر شو افلا تتفکرون زمان بی ویا روا پدی قرآن اگا چال را گورا اللہ پل نبی تا وی پدی ویا روا زمان اللہ کو کی بی چور لاؤ ډیر فرق نه دی وی رورا ډیر فرق دی رورا ډیر فرق ډیر فرق دی که زه په دې قصه بیان کوم ماښام پورې به خاند دی او یاره ما په دې هغه چا لره چې یریږي د الله په مخ کې یعنی پورته کېدو نه لیس لهم من دون الله ولی ولا شفیع لعلهم یتقون ولا تطرد الذين مشرا غچانا چه رب لبلی بیگا سبا صحابہ رب لبلی بیگا سبا غیر اللہ لن بلی بیگا سبا دی آیات باندې غور وکا. حدیث نبوی دی حضرت سعد وای مونږ د نبی اسلام سره ناستو شپک کسان د نبی اسلام طلبا. نن طلبا ولا بدی شي سټوډنټس ولا خي شي. هغه جامع خپل خپل بربن ګرځي. آی آی د علماو د طلباو ز د کوونکو صفت لوی. نو دای سپکړو دای سپکړو. حدیث نبوی سادوای مونږ د نبی علیہ السلام سره او شپک کسان. نو مشرکانو نبی علیہ السلام ته وی اترد ها اولای ابعد کان حضرت کا داخل مجلس نه لری کا. مونږ بتا سره کینو خبرې بواورو دو سره مونږ بد اخکاری گو زکدا کمینه دی. الله اکبر چې چا صحابه ته کمینه وی د کمینو زیده اترد ها اولای ابعد کان حضرت کا داخل مجلس نه لری کا. لا یشتری هو علینا چې دو مونږ سره خبرې ونکي. مونږ سره خبرې ونکي صحابه یې سپکو ګڼل. نو بابا صحابه بس پک نه غنی ابدرون غنی اج شرک کفر خواندان بس پک غنی اسپک دی. دو مونږ سره خبرې وکي نو مونږ لا شرم راځي چې دا مونږ لوی خلک یو. ادا کوز خلک ته صحابه ته کوز خلک وي ځان ته لوی وي. د کائنات بے غیرت ازان ته لوی وای. نو زمونږ د تصوف لین کې دادا چې ته بزان کوز غنی کته ډیر لوی سره هو ته بزان کوز غنی. تکبر بن کای غرور بن کای ځان و لوی نه غنی کته لوی خو ځان با کوز غنی. تکبر غرور شهرت پرستی دا ټول د زړه نه اوباسا. منافقی محبت د مال د زړه نه اوباسا. مشرکان نبی علیہ السلام ته وی اترد ها ولای دا اوشړه ته چې مونږ سره خبرې کیا مونږ تا سره. نو دا کمینه خلق ناشته. قال سعد وای كنت انا و ابن مسعود و رجل من حزیل و بلال و رجلان لست اسمیها هما. وی دیکی زوم دیکی ابن مسعود و دیکی او سڑے حزیل قبیلی نو پا دیکی بلال و پا دیکی دو کسان نورو نمی وانق است. و تفاصیل لیکی چه هما حباب و عمار. یو حباب و یو عمار ما شاء الله. فوقع فی نفس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء الله ان یقع. دا حضرت پا ذہن کی اللہ واچولا زین کې راغلا چې زه دوبه زلري کما. ادا کفار مشران به ما سره غراشي. فحدث نفسه ځان سره خبرې زړه کې وکړي چې زه به دو په ډډه کما. انو هغه به راشي خبرې به وکړو. دا آیات راغې د مشکات کې روایت ته مسلم کې روایت ته. دا آیات راغې ولا تطرد الذين يدعون ربهم. زمان نبی دا ستا طالبان دا بشړې نه چې دو رب له بلی بیگا سبا یریدون وجهه. دا الله رضا مندي دغه نور دې ناراضي دا جهنمی اندي ماشاءالله. نن علما یې سپکړه او دا غو سره چې ناستی دین یې زده کوي هغه یې سپکړه. اد کافرو نا چیز د کئی کلونه لګئی هغه درانه وګڼل. دا می تا ته د عبرت یو خبره وکړه په دې آیات باندې. الله وای دو شرم هغه دیاډو ناراضی. حب درویشان کلی دی جنت است. معرفی درسی کی وای حب درویشان کلی دی جنت است. دشمنی انشاء سزای لعنت است. محبت درویشانو د صحابهو دا کنجی د جنت تا. د دې نوم پروت دی حب درویشانو کلید د جنت ته. دشمنی د دو سزا لعنت ته ما علیک من حساب من شیء وما من حسابک علیهم من شیء تکپری د دو لا وی شړی نو ته بد ظالمانو نشی. الله اکبر. کته دو پریک دی ته بد ظالمانو نشی. نو چې چا صحابه ته بد ویل دی ائمه مجتهدین فقها محدثین او تا نو اغا د ظالمانو نشو اغا د ظالمانو نشو بیا هو ته اتوسی نه مرزه ای ضرورت نشته. وکذالک فتنا بعضهم ببعض دا عقبا اولا شوا فکذالک سرا دا شپق عقبی برازی فکذالک سرا عقبا اولا شوا پتا باندې د بیان نه پسته ابتلا براشی د مشرکین د طرفه و یاتی کل مصائب دا سم تو درر کی وای سمت لو مسله د بیان کا نو خلق برا پور ته او تا پلان کی څه سبب خونه دی ویل او زه د جمعات ته چ بیا دیونه نو دا دا او ته پوتی مشورو کی ښا ابتلا عقب اولا پتا به ابتلا راشی دارنگی منگ ازمائیو باز لپ بازو بانے بازا هم نمراد موحیدین دی بی باز ان نمراد مشرکین دی رپوٹو نبوشی دا چل دے دا چل دے دا چل دے لی اقولو چدو ایها اولائی من اللہ علی من بیننا دادا اللہ خوک شو منگ ماریو پار سبانے پٹیو منگ سار سشتے منگ عزت منیو زانتا چی عزت منو یا دو سیخا اغدوسی صحابہ ته عزت او سبق ته کنا الله عزاز ما يم بازل یقول جدو ای ها اولای من الله ولم من بیننا علی السلام بعالم بشاکرین په لفظ د کذالک سرا شیخ القران د پیندای وای د مشرکین او د انکار وجوه بیانې سدیسی پارا کی سورہ سدیسی پارا کی ماشاءاللہ دا لفظ د کذالک بیان شوه دی یعنی مطلب دا دی چې دې زینو کې دا کاف تشبیه لپاره نه دی بلکې دا بیان کمال لپاره دی. 53 کې بیا راځي یعنی هغه منونکو لپاره صحابه او لسپک غنی او دا بکواس کوي چې کوم دین داسې معمولی پوزیشن والا او قبول کړ دی آیا هغه سچ کې دی شي جواهر القرآن نو خبر دقیدا ځان ته غټ خلق وای صحابه او سپک وی سپک نه دی جنتیان دی بیا واپس بیا کذالک کرا زی مسئلہ توحید چې سنت زیات بیان کې نو مشرکون کرتوتون واضح کیږي عناد بدر سره شروع کی بیا به ګرځي ایسته اوټه ستا خلاف به پرګنډي کوي دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے دا چل دے د مور دا او سمت درر کی تعبیر کړ دے پاک بسانی سرا چې پس د بیان نه تا ته به مجرم سرګند شي چې ته بیان وکې او چلې ترې وکړه ادا سدا ګرم شو بس وای د قیدې دی آیتونو ته ګورم وإذا جاءك كل جتا تراشي اغك سان شي مان دي زما پاياتونو زما نبي قل ويا سلام عليكم پتاس دي سلاموي پتاس دي سلاموي طريقه تبليغ الله لكلي دي پخپل نفس باندې رحمت چاچ توبه وخ کلا غبن رحمت راغي چا جامل کو پتا سو کې سو اند بدای بجالتن پنا پوي بیا توبه وخ کلا پس دا غنا اصلاح د عمل وکړه فانه غفور الرحیم التائب من الذنب کما لا ذنب له وکذلک بیا راغه دارنګ من تفصیل سره بیان او آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین پدې بیان اولو سره منون کے نمنون کے پڑا گشی منون کے نمنون کے نساتیا کال اصل کال عمر دے یو زل دے توحید مسئلہ نہ دے بیان کھڑے دے بیدت رد دے نہ دے کھڑے دے شرک رد دے نہ دے کھڑے نو ٹول وی مولی سے خسڑے دے زب بیانو کجی پتہ ہو لگی یا بتا پسی پرا پر گنڈی کئی زما نبی وایا زمانہ شوی ما چې بندگی حکم دا غا چا نفی د شرک فی عبادت چې تاسو بلای بد الله نه زمانہ بی وایا زنه زما تاسو په خواشات وبسي قد ضللت اذن کزستان سو خواشات وبسي لال شم زب گمراه شم و ما انا من المهتدين زبد مهتدين نه نشما قل په دې صورت کې لفظ د قل بال بار راضی سزینو کې ملفوظ دے سنو کې مقدر دے زمانہ بھی وایا زب بینیم د جانب ربنا شہادت تے ما سا دلیل دے تاسو تکذیب کو پدے ما سا غنیشتے آغا چی تاسو دا غی تلوار کوئے عذاب ان الحکم الا للہ فیصلہ صرف دا اللہ دا یقص الحق وهو خیر الفاصلین چی دا اللہ عذاب راشی سوک لیلی کولی شی نن ٹول دنیا زان تا طاقتور ہوئی نمنگ زکنا دا تچی نم اخلی کرونا وائرس لری کا کنا ستا حضور دیر جاتے پنڈائی دی غٹی دی او کا کنا سا یو زل زچر عالم دی او گئی تاغین بعد تقریبا 60 سالو شو نو پا یو دیوالی لکلی ہو ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے اس دا کلمات دا کفر دی ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے نو ملیریا اس تے کنیشتے عمر زیادہ شپیتا کالو شو دا والی دا سے ہوئی دا دنیای تعلیم ازدہ کا دینی تعلیم ازدہ نکا بھائی عذاب را گئے پجڑا شا اللہ تا تو ہم ملیریا ختم کر کے دم لیں گے ایک اتڑا ادا لک کلو نا مخ کی میں واورے دا قدرتی آفات کا مقابلہ کرو دا کفری خبری دی دا قدرتی آفات و مقابلہ او کا نو اتا کہ خو زور دے کنا زور دے او خایا کنا دا ولی دا خبری کئی دا دا کفارو نا تعلیم حاصل کی اقشے و گرزی ولی کا کنا جانا دا پترا زان نلی گئے علماء سرکینی ولی کامل بشی د دغ سے خلق سر کینی کائنات لو جاہل بجوڑ شے وی قدرتی آفات کا مقابلہ کرو دا کفری کلمات تھی دا پتی نکی گی چی تو کفری کلمات دخلے نہ ہو باش تو یا اللہ منگتا تا عجزی کو منگتا تا فریاد کو منگتا تا خپل عجزی ایک دو دا آفات لرے کا دا مطلب دے دا سیلابون راغلون زمان رسیت دا بحر العلوم لارما سین پا غارا بانی آغی بانی لپاسا دریاب تلیو یو تن راغی سڑی خو ما تیوی دا حکومت پا کور که دا مدرسو لپار قانون نیشتی دا امداد کنی ما بکڑیو اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ پا دی ملک شرعی نظام ولی نیشتا دے زکر دا دزر نگواری د دل مانتا نہیں ہے بیا غزے مونگ جوڑ کا اللہ تیار کا غل اسباب جوڑ کو د بل چپ کے پیسے رہ نگلے چا خوخی وی اللہ تا کئی ولا گولی ماتا تھا وہ دنیا تعلیم نند دی منی قوم ختم مسلمان نشی پاتی کے دلے داغ خل کو سر چکے ناستے چا پخلا مسلمان نہیں دیتوئی تحریک ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین ماشاءاللہ قل او آیا زمان حبی رد شرف تصرف پیو یو صورت کے دمر ردونا زمان حبی وایا کما صحابے حاغا چی تاسو تلوار پاغی کوئی عذاب اول لقضی الامر فیصل بچوی و زماز تاسو منز کے عذابنا اللہ لری کئی نبی نشی لری کولے خو نبی اللہ تا عجزی کئی دے نبی شاگردان اللہ تا عجزی کئی نو پا عجزائی کئی توانائی دا اپا تکبر کے زان خراب بول دی دا مو ہے چی زیما زیما زیما زیما چرالا بیا بوائی نیما نیما وہو آلمو بزوالیمین وعنده خاص اللہ سغا کن جانی دی غیب دی بلچا سخنی دی عنده ظرف تے مقدم کرے دے انبیاء تا دا وحی پزری اطلاع رازی دا دا جنت دوزخ دا عذاب قبر تذکرہ خوشحالی دا قبر دا نبی علیہ السلام کرے دا دا ٹول دا غیب خبرون دی دا د الله دو طرف هغه ته وحی راغلی دا تا ته موبایل په ذریع ټلیفون په ذریع پته ولګې د لاهور کې دا واقع وشوه دین مخکې دا ولې نه وي اوس یې وایي ما ته دې وایي زه خبر شوم ما بل ته وایي بطوري مثال بطوري غیب د الله صفت دی غیب صفت د بل چا نه دی اخبار د غیب نه دا د انبیاءو صفت دی وعنده خاص الله سخا نفذ شرك في العالم خاص الله دا خاص مې ولي وي دا عنده مخکې کا خاص الله سخا کنجان د غیب دی مفاتيح الغيب کنجان د غیب دی دا قاعده کلیه شو غیب نزول د عذاب دا معنا ابن عباس سیب کوي دا مفاتيح جمع د مفتاح دا الظرف منه منصر والآلة منه منصر ومنصرة ومنصار مفتاح خزانة مفتاح كنجي مفتاح كنجي چاسخ كنجي دا نو اغبا دروازة بيرتكي نور سوقنا خاص الله سخا كنجاني دي غيب دي غيب صفت دا الله دي انبیاء او صفت غیب نه ده هغه خبر د غیب ور کوي عنده مفاتيح الغيب وعندك مفاتيح العيب الله سخا کنجانی د غیب دی تا سخا کنجانی د عیب دی د غیب او د عیب فرق ته چاچی مان راوړو په بنده د الله نو دتا الله کولا او شوا چا جی من را نوڑو ندتا تالا بند پاتی شوا دا انوار القرآن کی وای خیستہ تفسیر دے دا دی وقت کی دے دا دارلوم دیو بند شیخ الحدیث دے لا یعلمها اللہ اللہ اللہ نپویگی پدی مگر یو اللہ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ايه الكرسي الله لا اله الا هو ما يعزب عن ربك مثقال ذره في الارض ولا في السماء سوره يونس انها ان تكون مثقال حبه من خردل فتكون في صخره او في السماوات ياتي بها الله ياتي بها الله ان الله لطيف خبير وان الله قد احاط بكل شيء علما سوره طلاق هر شي باندې علم یو د الله دې بل چانا انبیاء او تا خبر رازي ويعلمو پودې هغه باندې چې په چو با دریا هم کې دي د جزيات شو وما تسقطو نار تاویږي اس پانا مگر په علم د الله کې دا سالم دنیا کې سونه ونی دي پانی دي بوټي دي د الله علم کې دي دا د بل چا په علم کې نه دی غلط خلق او خواته مزه غلط خلق او خواته مزه دا روافض چې وته وي دودا شرکی خبرې ډېرې خوري دا هو ملګرتیا والا پارتنرشپ نور دی هغه هم دغه شرک خوري هغه لې قصې جوړې کړې دي قران د پردې قصې نه دي نار تاویږي اس پانا مگر دا الله په علم کې دا د جزئیات وای ولا حبته ندانا د زمیدار هغه په تیرو د زمکه کې نو دا د الله علم کې دی په سالمه دنیا سره تخم کرلې کېږي هر دانه چې زرغونیږي تیخ کوي دا د الله په علم کې دا ولا رطب ولا یابس د جزئیات دی نشته اس لون وچ رتب نمرات عبدی ابن عباس وای یابس نمرات بادیه دا بیابان دے الا فی کتاب مبین دا پا کتاب مبین کی دی مداری کوئی کتاب مبین نا علم دا اللہ مراد دے یا لوح محفوظ دے نو مداری کی وای دا دا سی اگانا دا تقریر شد چد لا یعلمها الا هو ز ډیر زیات ستړی شوم 15 منټ به وقفه وکړم او 10 به وکړم څوک چې اوري شوق سره الله دې ټول خوشاله کی څوک بیمار دي الله دې خوشاله کی دا یو تن وای نذیر مستری رور بیمار دي دعا ولا وکړم ټول له دعا کوو دا بل درخواست ہے میرے والا فضل ربی چچا زاد بھائی بیمار دے فاتشوے دے اللہ دی مغفرت نصیب کی اللہ دی مغفرت نصیب کی معلوم شوا چی پتور لی دنیا بانی خلق اوری چا بانی مہری جباریت تے اغا ناوری اغا ناوری سوگمڑی اللہ دی مغفرت نصیب کی زمنگ آجی جمیل دیر محبتی رون یوما پلاری یوما اغا وفات شوئے دے درسی میں عوری دلی دی اللہ دی داغ مغفرت نصیب کی اللہ دی داغ مغفرت در طول مغفرت نصیب بیمار دی اللہ دی شفا نصیب فیاض عجی صاحب آغا جو بیمار دلتا فیاض عجی صاحب پرون راغلے او دا کٹائی والا محبت ساتی ٹھولو اللہ دی داغ بچی صحت نصیب کی اللہ دی ٹھول خوشحال کی اللہ دی رحم کرم کی صلی اللہ تعالی